Idan Ekis. Goedemiddag, Mart de Kruijf, Yevgenia Paragina, Hugo Borst, Karin Gamer, Sjaak Bral en Thomas van Groningen. Aan de gasten kan het echt niet liggen. Het gesprek van de dag, de stemming in het land, dat zometeen live vanuit Rotterdam in de kantine. Nu is het NOS Journaal van 5 uur, gelezen door Jan van de Putten. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 46.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 11.000 minder dan gisteren. Er liggen nu 1.083 besmette mensen in het ziekenhuis, 25 minder dan gisteren. En van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 287 op de intensive care. Onder strenge voorwaarden kunnen de horeca en de cultuursector tot 8 uur 's avonds weer open. Dat staat in het nieuwste advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet, bevestigen bronnen na berichtgeving van NRC. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom is het nu aan het kabinet of dat advies wordt overgenomen. We horen wel dat er steun is om maatregelen verder te gaan versoepelen, maar of dat ook betekent dat alles weer open gaat, dat staat nog niet vast. En of het 8 uur wordt, dat is ook nog een onderwerp van discussie. Het kan ook zijn dat er uitzonderingen komen voor bijvoorbeeld theaters en publiek bij sportwedstrijden, dat je daar dan iets langer mag zijn dan bijvoorbeeld in een restaurant of winkel. Maar goed, daar moeten ze dus allemaal nog over gaan vergaderen. En maandag wordt het advies besproken door de meest betrokken bewindslieden. Dinsdag is er 's avonds weer een coronapersconferentie. In Overijssel komt een groot archiefonderzoek naar het slavernijverleden. Kampen had een uitgebreide tabaksindustrie en de textielindustrie zat in Twente. De IJsselacademie in Zwolle gaat de verbanden tussen die bedrijfstakken en de slavernij in kaart brengen. De Amsterdamse politie heeft vannacht een eind gemaakt aan een groot illegaal feest in een politiebureau in aanbouw. Er waren zo'n 300 mensen aanwezig, er zijn vernielingen aangericht en er is troep achtergelaten. Tientallen mensen die na de avondklokrellen veroordeeld werden tot schadevergoeding hebben nooit betaald. Volgens RTL Nieuws kwam dat voor een groot deel door een fout van justitie. Het ministerie had een schadefonds moeten oprichten, maar dat is nooit gebeurd. 3500 drugsgebruikers uit de omgeving van Nijmegen krijgen maandag een sms van de politie. In dat smsje staat bij welke instanties ze hulp kunnen krijgen voor hun verslaving. Het is voor het eerst dat er naar zoveel mensen zo'n sms gaat, zegt de politie. Wat dit zo uniek maakt is dat we de gegevens die we normaal gesproken repressief gebruiken nu ook preventief inzetten door samen met de gemeente en met zorginstanties te kijken of we de mensen die hier verslaafd aan zijn, of we die kunnen helpen. En we gaan volgen wat dat doet. Het is iets wat bij de gemeente ligt en waar wij als politie graag onze bijdrage aan leveren. En de benodigde telefoonnummers komen uit de telefoons van gearresteerde drugshandelaren die op bestelling drugs leverden in en om Nijmegen. Kjeld Nuis is bij de NK Sprint geblesseerd geraakt aan zijn rechterbeen. Vlak na de start maakte hij een misslag, waardoor hij even uit balans raakte. Bij het uitkomen van de eerste bocht kwam hij overeind. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de tweevoudig Olympisch schaatskampioen die op 8 februari in actie wil komen op de Olympische 1500 meter. Dan het EK handbal. Nederland-Montenegro. De wedstrijd nadert het einde. Richard van der Made. Is inmiddels afgelopen en Nederland heeft gewonnen. De eerste 2 punten gepakt in het hoofdtoernooi op dit EK. In Boedapest, Hongarije, een hele knappe prestatie. 34-30 winnen van Montenegro. Terwijl er toch zoveel spelers in isolatie zitten. Allemaal positief getest. Beide keepers zijn er niet meer bij. Daarom moesten er 2 heel snel worden opgeroepen. Die pakten het vliegtuig en uitgerekend Thijs van Leeuwen, doelman van Sporting Pelt in België. 34 jaar, opgegroeid in Limburg. Hij vertolkte een glansrol. Man of the match, uitgeroepen zojuist. En Nederland verslaat dus Montenegro en pakt 2 punten in deze pool met als inzet de halve finales. Er moet een wonder gebeuren als Nederland daarin slaagt door de knock-outfase te bereiken. Met heel veel sterke landen in deze pool. IJsland, wereldkampioen Denemarken, Olympisch kampioen Frankrijk. Daar verloor Nederland afgelopen donderdag nog van. Toen zat Thijs van Leeuwen gewoon op de bank thuis te kijken in Nederland. En nu speelt hij dus in het Nederlands team op dit EK. En was hij de absolute uitblinker. Nederland als een echte vechtmachine verslaat dus Montenegro. Bedankt het publiek in die immense hal in Boedapest. En speelt over 2 dagen de volgende wedstrijd tegen wereldkampioen Denemarken. Nogmaals een geweldige prestatie van dit Nederlands handbalteam.

Ja, zeker. Ja. Wij zijn hartstikke blij en gelukkig. Het is, wat is het, kleine weekje dat we open zijn. En die protesten van de cultuursector, die heb je niet alleen gezien, maar je voelde je ook deelgenoot? Ik heb het vanuit het buitenland bekeken, want ik zat op dat moment in Rusland. En voor mij was onbegrijpelijk, eerste, waarom is Nederland enige land in Europa die zo op slot zat? Zo'n kleine land, omringd door Duitsland, België, alle landen die nog steeds open zijn en wij de enige. En inderdaad, waarom moest alles dicht als het niet werkt, als besmettingen omhoog gaan? En inderdaad, sporten is de enige wat de mensen nog over hebben. En die konden niet meer sporten. Dat was moeilijk om te begrijpen. Ja. We gaan straks over alles wat langer doorpraten. Maar ik wil nog even zeggen dat onze politiek verslaggever Thomas van Groningen hier ook is. Over wie gaan we het straks sowieso hebben, Thomas? Over Mark Rutte. En Ernst Kuipers ook. Origineel. Ja. Hoor je nooit, hè? Nee, hoor je echt nooit. In de kantine hoort sport en natuurlijk helemaal bij. Op dit moment wordt er geschaatst. Het NK Allround en het NK Sprint in Tialf. Sebastian Timmerman, heb je grote verrassingen voorbij zien komen? Nou, in ieder geval de blessure van Kjeld Nuis op de 500 meter bij de mannen. En dat 2 weken voordat de Olympische Spelen beginnen in Peking. Dus dat is schrikken voor de aanwezigen. Geen nieuws nog na de nieuws over de ernst van die blessure. Maar hij doet dadelijk in ieder geval niet meer mee op de tweede afstand, de 1000 meter. Die hebben de vrouwen er al op zitten. En na 2 afstanden leidt de 35-jarige jonge Irene Wüst, bezig aan een afscheidstournee, heeft 900ste van een seconde voorsprong op ploeggenote Michelle de Jong. En aan tafel zit ook de Haagse cabaretier Jacques Brawl. Straks gaan we luisteren naar jouw column. Ja. Kan je ons vertellen wat jou deze week heeft beziggehouden? Wat mij deze week heeft beziggehouden? Nou ja, er is natuurlijk altijd iets wat je bezighoudt. Maar als je het over het nieuws hebt, afgezien van de dingen waar we straks over gaan hebben natuurlijk, vond ik het feit dat Turkije zijn naam wil veranderen, vond ik ook wel een hele bijzondere, moet ik zeggen. Dat als land bij de Verenigde Naties gaat zeggen, we willen onze naam veranderen. We willen geen Turkey meer heten, want dan denkt iedereen aan een kalkoen. Ja. Dus het moest Turkije worden. Ik dacht dat het speldberichtgeving was. Ja, dat denken ze in Turkije waarschijnlijk ook. Ja. U kunt meedoen met deze uitzending. En doe dat ook. Hè. Via de hashtag WNL heb ik het over Twitter of @WNL in de kantine. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Ja, blijf bij ons dus de komende 2 uur hier in de kantine vanuit Rotterdam. En zoals elke week zitten wij weer in de Doelen studio in Hartje Rotjeknor. En omdat we nog steeds geen publiek hebben, en dat gaat hopelijk binnenkort wel veranderen, maar dus nog niet. En daarom laten we nu een applausband horen. In de kantine. Dat gaat misschien wel veranderen. Zeer waarschijnlijk toch, Thomas van Groningen? Ja, als we het advies dat vandaag via NRC uitlekte mogen geloven en ook wel horen hoe de stemming in Den Haag is de afgelopen dagen, dan is de kans wel heel groot dat volgend weekend er in de cultuursector publiek mag zijn. Ja. Maar wel onder hele strenge voorwaarden. Tot 8 uur. Dat is even de vraag. Het kan zijn dat er voor de cultuursector wel een uitzondering komt. Dus dat bijvoorbeeld de horeca en restaurants maar tot 8 uur open mogen. Maar dat misschien een theatervoorstelling die voor 8 uur is begonnen daarna nog door mag lopen. Maar dat is nog ongewis. Daar moet het kabinet nog besluiten over nemen. Maar andere voorwaarden zijn bijvoorbeeld mondkapjes. Die je dan bijvoorbeeld de hele voorstelling op zou moeten houden. Of toch 1,5 meter. Dus dat je stoel gevuld, lege stoel, ja. Stoel gevuld. Ja. Nee, dus je begrijpt, we hebben van de kapsalon natuurlijk gedaan, de actie. En de gemiddelde theatervoorstelling begint om 8 uur. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk dat er iets mag. Ja, maar matinee kan dan straks. Ja, maar ja. Ga jij door de week naar een matinee? Mensen die werken thuis, werken ook thuis. Ja. Dus ik bedoel, het is niet zo dat je dan een zaal vult. Een 1,5 meter werkt ook niet echt. Mondkapjes zou kunnen bij een verstilde theatertoneelstuk. Dus Sjaakje zegt hier al, het protest uit de cultuursector, dat houdt nog wel even aan. Jawel, want hier kan je nog niet heel veel mee. Dit is nog steeds knippen en scheren. Maarten Kruijf en Yevgenia Paragina, we willen het zo dadelijk met jullie uitgebreid hebben over Rusland. Maar nu toch al, Maarten Kruijf, even kort dan, oud-commandant landstrijdkrachten. Ik las vandaag ergens, de enige die weet wat Poetin van plan is, is die zelf. Ja. En de hele wereld kijkt nu naar die grote commandant Poetin, u ook. Ja. Wat zijn uw gedachten? Nou ja, wat hij nou doet, had hij ook 8 jaar terug kunnen doen in 2014. Hè, toen hij de Donbass heeft bezet en de Krim. Want de situatie is eigenlijk niet veranderd. En de vraag is, waarom nu op dit moment? Dan kun je enkel maar naar gissen. Misschien vindt hij Biden zwak, dat zou kunnen. Misschien denkt hij dat hij kan spelen met zijn gastoevoer naar Europa. Ja. Maar niemand weet het. En dat is ook het onzekere. Als je aan de andere kant nog een president hebt, in de Verenigde Staten, die ook hele rare uitspraken doet. Die zegt, als je maar een beetje invalt, dan vinden wij het niet zo erg. En dat maakt het erg... Maar ze zeggen dat het ook een tactiek is van Poetin, hè? Dat hij conflicten stabiel wil houden in die regio's, omliggende landen, zodat ze niet lid worden van de NAVO. Gelooft u dat ook? Zoals hij dat dus destijds met de Krim en Donbass heeft gedaan. Ja, maar dat is ook een beetje van oudsher. En ik begrijp het ook wel ergens, want hij ziet dat wel als zijn invloedssfeer. En als je naar de Baltische landen gaat, dan merk je dat ook. Hè? Die worden heel vaak aangevallen door cyberattacks. Dus daar zit best wel een bepaalde wrijving in. Mm-hmm. Maar dan nog blijft de vraag, dat is al zo sinds het einde van de Koude Oorlog, of eigenlijk sinds Poetin is aangetreden, waarom op dit moment? Wat betekent de wrijving daar en de dreiging daar voor ons? Gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Yevgenia Paragina, je hebt veel familie nog in Rusland. Ik zeg net, wat is Poetin van plan? Dat is voor iedereen hier aan tafel een vraag. Dat is voor alle hooggeplaatsten een vraag. Maar voor alle inwoners van Rusland ook, denk ik, hè? Voor Rusland, ik volg nieuws in Rusland elke 2 uur. En ik blijf bellen, ik blijf alles checken wat ze zeggen. Maar daar worden totaal anders gezien. Totaal. Het is omgedraaide wereld. Daar zitten ze alleen maar zichzelf af te vragen. Wat doet Amerika? Wat doet Biden? Waarom bemoeit Europa zich met Rusland? Mm-hmm. En de mensen... Het is heel bizar. Als je luistert naar berichtgeving, naar de nieuws... Mm-hmm. Ze zeggen, ja, sorry. Dit is een NAVO. Het is raketten zijn overal geplaatst. Waarom? Waarom doen ze dat? We moeten ons beschermen. Waarom bemoeien ze zich ons met onze binnenlandse conflict? Ironisch eigenlijk, hè? Omdat wij Rusland en Poetin als de grote agressor zien. Terwijl ze daar in Rusland en Poetin dus zelf ook het Westen juist eigenlijk als de vijand ziet en als heel bedreigend. Nou, ze zien meer Amerika als vijand dan Europa. Mm-hmm. Wat ook heel gek is, wat ik elke dag merk daar... elke dag hoor je Poetin zeggen, of Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken... je hoort ze zeggen, we willen niet aanvallen, we willen geen oorlog... we doen het niet, Rusland doet het niet. Dus de mensen die daar wonen, die geloven erin. Als ik daar ben, ik was daar nog 10 dagen geleden... Mm-hmm. Ik denk, ja, natuurlijk, Russen willen geen oorlog. Het gaat niet gebeuren. En je ziet letterlijk elke 2 uur op elke staatskanaal... nee, we gaan niet aanvallen, we gaan niet... Daar zou je zeggen, volgens de wetten van de logica, Marten Kruijf... als niemand oorlog wil, daar niet, hier niet, dan komt er geen oorlog. Maar ja, dat gaat niet op, hè? En daar tekenen wij je voor, hè? Ja. Maar ik viel echt van mijn stoel toen ik Biden hoorde zeggen... van, nou, als maar een kleine aanval is, dan zal ik dat niet zo ingewikkeld overdoen. Zullen we dat gedogen, en zei dat is, hij. Dat is nou juist volgens mij wat bij Poetin niet werkt. Want Poetin is een schoolvoorbeeld van iemand die denkt in macht... En die luistert ook alleen maar naar macht. Hij luistert ook naar reden, maar vooral naar macht. Mm-hmm. En als je dus een gaatje laat, zeg maar, in je verdediging... door te zeggen, als je een beetje aanvalt, is dat niet zo erg. Overigens daarna gelijk gecorrigeerd, hè, door het Pentagon. Die hebben daar echt met kommetenen daar gezeten. Dus, jongens, we hebben 2 leiders hier. De ene die we wel kennen, maar die we moeilijk in zijn hoofd kunnen kijken. En de andere die af en toe dingen zegt... die niet op papier staan, maar die helemaal fout uitwerken... dat maakt het wel gevaarlijk. Maar waarom zou het je zo verbazen? Want in 2014, toen de Krim werd geannexeerd... en Obama met zware financiële sancties zei te komen... en niet doorpakte, zei Rusland ook... oh, kijk, we kunnen gewoon onze gang gaan. Dus waarom zou dat nu zo verrassend zijn? Nou ja, Poetin heeft eigenlijk al een beetje winst gehaald... want niemand praat meer over de Krim en de annexatie van de Donbass. Hè? Niemand praat daar meer over, dus die winst heeft hij al binnen. Maar ik denk dat Biden behoefte heeft om zich heel sterk te profileren. Ook omdat de midterm-elections eraan komen in de Verenigde Staten. Hem wordt verweten dat hij zwak heeft opgetreden in Syrië, Irak en Afghanistan. Als hij nu ook nog eens een keer zwak optreden in de Oekraïne achter zich krijgt... dan krijgt hij ook een hele sterke druk om binnenland om zich als ferm staat. En zo wordt buitenlandpolitiek binnenlandpolitiek. Dat is hier natuurlijk ook zo. Rutte en Hoekstra gaan op bezoek. In Kiev, dat weten we, komen zo dadelijk uitgebreid over te spreken. En u kunt zich natuurlijk mengen in die gesprekken hier aan tafel. Uw zorgen uiten, bijvoorbeeld via de NPO Radio 1-app... of via Twitter, hashtag WNL, @WNL in de kantine. Het is vandaag zaterdag 22 januari, week 3 van het jaar 2022. Zit er bijna op. En die week die klonk zo. Voor mij is het ook heel ingewikkeld om in mijn eigen stad uit te leggen... dat je wel naar de IKEA kan, maar dat je niet naar het Rijksmuseum mag. Ik ben officieel geregistreerd als een overtreder. Ja, hij is heel aardig en hij knipt lekker. En ik ben heel ik ben heel goed eruit ziet. We kregen ook een deadline. Jullie mogen dit niet doen en je moet nu stoppen. Ik denk dat het supergoed is dat de cultuursector eindelijk iets van zich laat horen. De maatregelen missen eigenlijk elke logica. Respect voor Groningen! Respect. De gewone schoenen van mij vooral verwachten dat ik daadkracht zal inzetten in Den Haag en hier om hen recht te doen. Kijk hoeveel mensen hier op dit moment meelopen. Dat is natuurlijk geweldig. En we zijn allemaal dezelfde reden. Om gewoon een vuist te maken met z'n allen. En volgens mij lukt dat heel erg goed. Ik heb besloten dat ik gewoon niet meer terug wil komen bij The Voice. Het is gewoon een corrupte bende. Op het moment dat hij mij begon te zoenen en ik merkte dat hij meer wilde dan dat, was ik eigenlijk zo in shock. Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen gewoon misbruik hebben gemaakt van hun positie. Liet gebeuren wat hij bij me wilde doen. En waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken. Ja, dat kan echt niet. Maar als niemand wat zegt, dan kunnen wij niks doen. En ik vind het te makkelijk om dan te zeggen, ja, niemand durft wat te zeggen, omdat er een angstcultuur is. Wij hebben de uitzending van Boos op de redactie gekeken van Op 1. Onze WNL-uitzending met Sven Kokkelman. En ik moet zeggen dat ik dacht, voordat het begon, we weten al best wel veel, er is al het een en ander uitgelekt. Het kan toch niet zo schokkend zijn? Maar wat ik heb gezien, had ik echt niet verwacht. Ik was echt misselijk tijdens het kijken. De naam Jeroen Rietbergen viel natuurlijk weer veelvuldig. Evgenia, jij kent hem. Ja, we kennen elkaar ook nog van jaren terug van Dancing with the Stars. En dan praat ik over, 15 of 20 jaar terug. En we hebben elkaar regelmatig gesproken. En het was vriendelijk, maar... En voor de duidelijkheid, je was daar een jurylid? Nee, ik was toen nog danseres. Ja. Nog professionele danseres. So you think you can dance, ja. Mm-hmm. Het is nog daarvoor. Okay. Het is nog Dancing with the Stars. Toen ik een professionele danseres was, begeleidde ik een van BNU's en de kleurders dansen. Mm-hmm. En het was leuk. En ik heb toen echt geen enkele moment iets gemerkt, niks. En er waren, ik ging graven in mijn hersenen, misschien heb ik iets gemist of nee. Het was altijd leuk, vrolijk. Dus eerlijk gezegd, ik zelf heb toen nooit iets gemerkt. Nee. Maar wat ik hoorde en wat er nu gebeurde, dat is zo moeilijk om te begrijpen. Het is net alsof mensen praten over iemand anders. Mm-hmm. Ik wil hem niet goed maken, niet goed praten. Maar het is gewoon bizar hoe het kan zijn. Dezelfde persoon en hoe die mensen dat kunnen ervaren. Of misschien is het veranderd met de jaren. Of misschien is het ziekte. Dat... Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een breder maatschappelijk probleem. En er wordt ook gezegd, de reden dat het nu zoveel aandacht krijgt is ook omdat er BN'ers bij betrokken zijn. Want het gebeurt gewoon natuurlijk ook in andere werkvloeren, op andere werkvloeren. Mart? Ja, zeker. Ja. Meegemaakt ook, als je ergens baas bent of commandant bent, dan 50% van je tijd gaat aan slechte dingen op die binnen je hele bedrijf slecht gaan. Geef eens een voorbeeld van dan, wat zelf meegemaakt? Nou, als commandant? Ik heb heel vaak, of vaak, regelmatig maakte ik mee dat er dingen waren op mijn bureau waarin vrouwen zich onterecht behandeld voelden door mannen. En dat kan bedreigend zijn, dat kan seksueel zijn, dat kan op andere wijze zijn. En ik heb ervan geleerd in die 4,5 jaar dat ik baas was van de landmacht, dat je hebt heel sterk de neiging als baas om te zeggen, zo erg is het niet, laat het maar even rusten. Dus dat begrijp ik wel ergens. Maar ik heb ook geleerd, des te eerder je ingrijpt, des te beter het toch is. Maar het is niet eenvoudig, want doe het maar eens. Want je haalt een aantal stenen boven die je als baas eigenlijk niet zo boven wilt halen. Hè? En dat is best wel een dilemma waar je voor staat. En dat vereist best wel sterk leiderschap om dan in te durven. Waarom niet boven wil halen? Hoe bedoel je dat? Omdat je weet dat als je wat gaat doen, stel iemand behandelt een meisje door er over de wangen te strijken, door het haar te strijken, de andere dingen doen. Vind je dat acceptabel of niet? Hmm. Als je het niet acceptabel dat kreeg jij aan jouw bureau. Ja, precies. Als je het niet acceptabel vindt, ook bij mensen met een hoge rang, dan moet je dus ook handelen. En dat gaat ook consequenties hebben voor die mensen. Want je laat zien, dit is niet acceptabel, dit is een grens. En hebt u dat gezegd? Ja, maar dat klinkt allemaal stoer. Maar de neiging heb je, ja jongens, moeten we daar nou zo ingewikkeld doen? We kunnen niet op een andere wijze dat afdoen. Dus u hebt die mensen niet ontslagen? Ik heb ze wel daarop aangesproken. En ik heb ze niet ontslagen, maar wel een straf gegeven. Ja, maar dat zijn geen dingen. Wat voor straf hebben we het dan over? Nou, dan kun je denken aan overplaatsingen. Dus ergens anders neerzetten of een gedwongen behandeling. Daar kun je ook over gaan nadenken. Maar dat zijn dingen... Ja. Waar je echt van wakker ligt s'nachts, dat doe je niet zomaar. Nee. Dit doe je niet zomaar. Achteraf is het ook altijd denk ik wel makkelijker om te zeggen... ik had het toen zus en zo moeten aanpakken. Want we zagen natuurlijk in dat interview met John de Mol ook... dat hij, ook in die boze aflevering, dat hij zegt... ik ben woedend geworden toen ik het hoorde. Ja. In 2019 heb ik Jeroen Rietbergen reprimande gegeven. En waarvan mensen nu zeggen, ja, hoezo reprimande? Je had die man gewoon meteen moeten ontslaan. Ja, en dat snap ik wel. En die emoties snap ik ook. En als het mijn dochters waren geweest bij The Voice... had ik er ook wat van gevonden. Maar op missies heb ik ook geleerd... dat je de emotie wel moet scheiden van het recht. En dat loopt nu veel te veel door elkaar in ons land, denk ik. Men is pas veroordeeld als een onafhankelijk rechter daarna heeft gekeken... als er hoor en wederhoor is gedaan. En laat op als we niet doorschieten in de veroordeling van mensen... maar niet de emotie onze rechtsstaat laten beheersen. Ja. Want als je dat laat doen, dan gaan er dingen fout. En want de mensen staan inderdaad klaar met de hooivorken... en daar moet ook hij aan worden gespiesd. John de Mol, die kon het ook niet goed doen... en die deed het volgens heel veel mensen dan ook niet goed. Dus misschien verstandig om even naar hem te luisteren. Zijn verweer, een fragment daaruit. Mensen blijken, vrouwen blijken, heel veel moeite te hebben... om aangiftes te doen van grensoverschrijdend gedrag, zelfs van aanrandingen. Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen... want pas als je het snapt, kun je er wat aan doen... om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Maar ik kan nu het alleen maar verwoorden in een oproep. Praat, zeg het. Nou, over deze uitspraak, daar is echt... Er zijn heel veel mensen overheen gevallen. In het AD is een pagina grote advertentie geplaatst... van de vrouwelijke medewerkers van Talpa. Die hebben gezegd, John, luister, het ligt niet aan ons, het ligt aan de mannen. Wij hadden er net nog een discussie over met, discussie met Wieger. Jij zei... Het is ook wel... op. Liep hoog op. Maar ik vond het wel heel origineel wat je zei. Omdat iedereen, hij is nu de duivel in de ogen van iedereen precies. Natuurlijk. Zo'n mol. En jij zei... Ja, dat zie je in die hysterie. Dan zit iedereen op de stoomwals. En hij moet ook worden platgereden. En iedereen staat aan de goede kant natuurlijk. En hij is fout. En dat vind ik allemaal net wat te gemakkelijk. En wat hij hier zegt, namelijk dat mensen zich moeten melden... als er iets is voorgevallen waarvan ze zeggen... dat had ik liever niet gehad. Dat klopt toch? Mensen moeten zich toch melden? Hij kan niet van tevoren weten... die man werkt 300 uur in de week. Dat kan niet, maar gechargeerd dus. Die heeft geen 100 paar ogen, kan niet alles zien. Dat kunnen we niet van hem verlangen. Als zover leiderschap wordt uitgereikt... heb je een begrip van leiderschap waaraan niemand kan voldoen. Dus ik vind dat hij hier te veel wordt geslachtofferd eigenlijk. En dat hem hier iets wordt aangevreven dat niet terecht is. Yevgenia Paragina, wat vindt u? Nou, ik vind dat nu alles heel erg zwart-wit wordt gezien. Hij wordt nu bijna zwart gemaakt. Ja. En de rest, de vrouwenkant, is allemaal wit. Er zijn veel meer nuances. Kijk, punt 1. Vrouwen en mannen zijn twee verschillende wezens. Vrouwen handelen vanuit emotie. En het eerste wat gaat spreken bij vrouwen, emotie... Oh, ik schaam me. Ik schaam me. Heb ik het goed gedaan? Nee, ik ga het niet melden, want dan word ik soort van... dan word ik iets. Het is bijna ziekte. Het is bijna een stempel die je op jezelf drukt. Ik ben verkracht of ik ben mishandeld of iets... Dus aan de andere kant, John praat vanuit mannenkant, vanuit zakelijke kant. Hij wil meteen een probleem oplossen. Hij zegt, meld je. Mm-hmm. Wat anders moet hij zeggen? Ja, natuurlijk. Kijk, hij benadert het gewoon heel zakelijk, technisch bijna. Vrees niet, we hebben genoeg loketten, we hebben genoeg vertrouwenspersonen... en kandidatenbegeleiders, zei hij, rondlopen, bij wie je kan melden. Dus schaam je niet, praat erover, noem maar op. De reden dat mensen, en ik ook overigens, hierover vielen... was 1. Het is naar boven gekomen. Er is een jonge vrouw met haar ouders, moeder geloof ik... Die hebben bij hem op kantoor gezeten, hebben verteld wat er is gebeurd. Hij mocht toch aanblijven. Dat is punt 1. Jeroen Rietbergen gaat hierover. Jeroen Rietberg, punt 2. Punt hij 2, zegt, nog iedereen even, verdient een tweede kans. En dat, maar dat zou... als die mannen niet zouden doen wat ze doen... dan hoeven die vrouwen toch niet na te denken over het over je schaamtegevoelens heen. Het zijn hele jonge vrouwen. Hè? Thomas van Groningen, zeg er iets van. Zeg jij er nou wat van? Ik word er al even ingegooid hier. Nee, maar kijk, wat Wieger net zegt, ik begrijp zijn punt echt wel. Alleen, het ding is natuurlijk waar het zoveel mensen over vielen... en wat jij ook hebt, Fidan, is dat hij na zo'n uitzending... we hebben net echt wat gruwelijke details gehoord in dat programma... en daarna komt hij en dan... wordt het meteen, maakt hij dit vrij zakelijk. Meteen merk je ook dat hij in zijn antwoorden toch probeert verantwoordelijkheid toch af te schuiven. In ieder geval niet laten kijken. Onempathisch vooral. Ik heb hier verantwoordelijkheid voor. Hij zegt het wel, maar eigenlijk zegt hij het ook van niet. Dus ik denk dat daar de weerstand vandaan komt. Ja, maar Jeroen Rietberg is een volwassen man. En we kunnen niet van John de Mol verwachten, ook al is die, staat hij aan het hoofd van dat bedrijf, dat hij meekijkt op de telefoon van Jeroen Rietbergen. Ik bedoel, wat die viespeuk allemaal in zijn vrije tijd doet, dat is aan Jeroen Rietbergen. Dus één iemand moet hier worden beklaagd en is beklaagd, en dat is Jeroen Rietbergen. En die andere man, die viespeuk, heet Ali B. Wat kan John de Mol daaraan doen? En er wordt nu ook gezegd, ja, het is de cultuur van The Voice. Alles wat daar gebeurd is, in die vieze appjes, dat was niet op de werkvloer. Maar daar ben ik niet helemaal met je eens. Die... Want John de Mol staat er bekend omdat hij zich met elk detail bemoeit van de programma's die hij maakt, achter de schermen. Het is die man een professional. Hij is een professional. Hij zit overal bovenop. Ja, gaat mij niet zeggen dat je in zoveel jaar The Voice, grootste talentenjachtshow... Ja, maar als hij alle telefoons zou controleren, dan hadden we pas grensoverschrijdend gedrag. Ja, telefoons had, controleren gaat dan wel ver. Maar het kan niet zijn dat daar zoveel mensen, dus blijkbaar zegt hij, loketten al die namen die ik net heb genoemd, rondlopen. En dat je niks hoort. Dat kan niet. En nogmaals, dat wat met Jeroen Rietberg is gebeurd, als dat naar buiten komt, dan zou je toch extra goed moeten opletten. Dan zou je toch nog meer je oor te luisteren moeten leggen en kijken, gaat het nu allemaal wel goed? Om dan nu te zeggen, ja, blijkbaar ging het grensoverschrijdend gedrag verder, had niet gemoeten. We hadden beter op moeten letten. Ja, voor een professional denk ik dan, you had one job, wat dit betreft. Maar lessen trekken, daar gaat het om. Welke les trekt u hieruit, Marten Kruijf? Is het niet zo dat John de Mol tot in detail bezig is met zijn programma en vooral kijkt wat mensen doen in plaats van wie zijn mensen zijn? Als we denken dat we dit kunnen oplossen door protocollen en vertrouwensmensen, dat moet je vooral doen. Maar het is vooral een mindset. Het is vooral een mindset. Wat voor mensen heb je en hebben mensen onder jou ook, zeg maar, het ethisch kompas om de dingen goed te kunnen doen? Dan moet je anders naar je mensen kijken. Niet alleen wat ze doen, maar wie zijn het ook? En het is verschrikkelijk moeilijk om het ethisch kompas hier te handhaven. Want kijk naar televisieseries, kijk naar radioseries. Seksualiteit wordt heel vaak gebruikt door vrouwen. Verkapt of niet in programma's als, Expedition Robinson. Ja. Maar ook eens, afgelopen week hebben mijn kinderen mij meegenomen op Instagram. Als ik kijk hoe mensen zich daar presenteren, dan schrik ik daar vreselijk van. Omdat we toch een beetje een cultuur aan het maken zijn, dat uiterlijk is ontzettend belangrijk. En seksualiteit speelt daar een rol in. Als we daar niks aan gaan doen met z'n allen, als Instagram, als het allemaal maar blijven toelaten, dan blijft het zingen. Ik ga hier even een punt plaatsen, want dit gaat inderdaad om een cultuurverandering en die is niet van vandaag Precies. op morgen bewerkstelligd. Hier zijn nuances aangebracht en daarvoor is ook plaats in de kantine. Me dunkt. Het is even voorbij 5:30, de hoofdpunten van het nieuws. Die komen opnieuw van Jan van der Putten. NPO Radio 1. In de horeca- en cultuursector wordt voorzichtig optimistisch gereageerd op het advies dat de coronamaatregelen deels kunnen worden opgeheven. De OMT adviseert het kabinet om de sectoren tot 8:00 s'avonds open te laten gaan. Koninklijke Horeca spreekt van een mooie eerste stap, maar wil liever open tot 10:00. Het RIVM meldt ruim 46.000 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er ruim 11.000 minder dan gisteren. Maar gemiddeld over 7 dagen stijgt het aantal positieve coronatests juist. In de ziekenhuizen nam het aantal coronapatiënten verder af. Slachtofferhulp Nederland en andere organisaties melden grote drukte na de uitzending van Boos over het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Het aantal bellers ligt sinds donderdag 80% hoger dan anders. En het aantal chatberichten 75%. En de Nederlandse handbalmannen hebben op het EK in Boedapest gewonnen van Montenegro. Het werd 34-30. Het is de eerste overwinning voor de handbalmannen op het toernooi. In Spanje gingen met elkaar naar bed. En voor het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, het is bewolkt. Sorry Gerrit, het is even schakelen. We zitten op locatie. Ja, en, maar gaat toch prima. Dit is schoonheidsfoutjes. het is bewolkt, tenminste hier bij jullie denk ik ook. En er valt wat motregen in het noorden en oosten van het land. En dat blijft vanavond en vannacht ook zo. Het kan vannacht wel hier en daar wat gaan opklaren. En als dat gebeurt, dan kan er makkelijk mist ontstaan. Want de wind die neemt heel sterk af. En daarbij kan de temperatuur dalen naar zo'n 4 graden. Nou, morgen beginnen we dan bewolkt. Het is nog steeds droog. En ik denk dat er lokaal wat mist kan voorkomen. In de middag kan het in het zuiden hier en daar wat opklaren. En de temperatuur die zal uiteindelijk stijgen naar zo'n 7 of 8 graden. De wind stelt heel weinig voor. Die, als er een richting aan te geven valt, dan is het uit het westen tot zuidwesten. Na morgen hebben we maandag en dinsdag ook van dat weertype droog, vrijwel geen wind en een grote kans op mist die ook overdag kan blijven hangen. Overdag een graad of 7 en 's nachts zelfs een graadje vorst en daarbij ook kans op gladde wegen. Vanaf woensdag wat meer wind en vanaf donderdag weer wisselvallig. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Fijn dat u luistert en hopelijk nog steeds luistert naar WNL in de kantine vanuit de Doelen-studio in Rotterdam. Nu nog niet met publiek, maar dat gaat weldra veranderen. En dan wordt het alleen maar leuker en leuker. Ook voor een columnist om dan je werk te doen. Jacques Bral, ook fijn dat je er bent. Ja. Je gaf net al aan dat protest in de cultuursector zal nog wel even aanhouden. Want ja, misschien, hè, die verlichting die komt eraan tot 8 uur, mag er meer. Maar voor de cultuursector, voor de theaters, ja, betekent dat niet echt een vooruitgang? Nee, ja, het wordt pas gezellig na 8 uur eigenlijk. Na 8 uur wordt het pas echt leuk, in de kroeg natuurlijk ook. Maar eerlijk wezen, dus ik hoop dat er nog wat meer versoepelingen komen. Aan de andere kant natuurlijk, we doen het niet voor niks. Dus er is een reden voor. Maar het is natuurlijk heel lastig om de hele tijd maar te gaan zitten wachten tot je wat kan doen. En in mijn geval ook als cabaretier heb je natuurlijk toch de innerlijke noodzaak om... In mijn geval dan als cabaretier de wereld te laten zien dat zij in dwaling verkeert, zou ik maar zeggen. En als dat niet kan, en er gebeurt van alles in die samenleving, dan is dat knaagt aan. Maar hoe fijn dat je niet alleen cabaretier bent, maar ook columnist. Ja. Dan kun je ook wel wat kwijt, hè? Zeker, dat is ook heel fijn. Verwennend is, want je hebt iets, hè, voor ons. Ja, ik heb wel even wat opgeschreven. Uiteraard voor mij was deze week ook zeer bijzonder. We begonnen natuurlijk met Blue Monday. Maar het werd alsmaar blauwer en blauwer en grauwer. Het zijn natuurlijk verwarrende tijden. Laten we wel eens, de Russische beer staat al in de keuken. Bij de Voice moet je een zwijgcontract tekenen om te kunnen mogen zingen. In Nijmegen, aanstaande maandag in Nijmegen, stuurt de politie sms'jes naar mensen die kook bestellen bij koeriertjes. En als klap op de vuurpijl verloor ADO met 5-0 van Roda JC. En dat is voor mij als Hagenees natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Maar ja, een club met JC, de initiaal van Johan Cruijff is zijn naam, gaat er maar aan staan. Ik heb het idee dat we aan het eind van deze week eigenlijk met z'n allen in een collectieve depressie zitten. We weten het even niet meer. De bal ligt in de sloot. En ik heb eens even opgezocht vanmiddag, wat zijn de signalen van de depressie? Nou, kijk eens of het je bij jezelf, of je het herkent. Somber of geïrriteerd zijn. Nergens zin in hebben, niet kunnen genieten, eetproblemen, lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak, slaapproblemen, extreme onrust, gebrek aan energie, schuldgevoel, je waardeloos voelen, moeite met denken en beslissen en concentreren. En nou weet ik zeker dat jullie een paar van deze signalen bij jezelf herkent. Als je ze allemaal herkent, weet je waarschijnlijk Vera Bergkamp. Want die had het zwaar deze week natuurlijk in de Tweede Kleikamer. Maar welke vrouw had het deze week niet zwaar? Naar de Voice of Holland, of zullen we zeggen de Viezerik of Holland. Kijk, geslachtsdrift is de grootste geestel der mensheid. En dat is een wijsheid waar je helaas altijd achterkomt vlak nadat je hem nodig had. Die uitzending van Tim Hofman op het kanaal van Boos. Nou, de naam is goed gekozen, want na afloop waren we het natuurlijk allemaal. Ik zal de enige in zijn, je zei het ook, ik werd fysiek misselijk toen ik ernaar keek. In mijn hoofd, in mijn maag, in de weken delen. Ik draaide in mijn stoel rond, maar niet zoals dat bij The Voice de bedoeling is. Ik was even heel erg in de war. John de Mol was dat ook, we hadden het er net al over. Die was ook in de war na de reportage van Boos, al was het bij hem om een andere reden. Want John vroeg zich natuurlijk af, hoe kan het dat iemand met een YouTube-kanaaltje 8 miljoen kijkers hebt? Dat wil ik zelf graag ook. Hij drukte zich nogal ongelukkig uit, had het net ook al over. Maar wie John kent, en er zullen mensen aan tafel zijn die hem kennen, ome John, het is geen gevoelsmens. John de Mol heeft het empathisch vermogen van de trekhaak. En dat zag je daar ook terug. Maar laten we nou even duidelijk stellen, dat komt ook ergens vandaan. Even een beetje compassie met de familie de Mol. De familie de Mol, John de Mol senior, de oorlog, afijn. Ook dat gevoel komt ergens vandaan. En hij had niks gemerkt, hij had niks gezien. Maar ja, je heet ook niet van niks, van je achternaam de Mol. Hij legde daarmee wel de kern van het hele probleem bloot. Mannen hebben geen idee. Wij hebben geen idee hoe het is om ongewenst te worden aangesproken, uitgefloten, toegesist, beknipoogd of erger nog betast. Ik las vanmorgen in het AD, het voorpagina ook. Heel veel vrouwen hebben last van herbeleving van hun eigen ervaringen. En er is geen vrouw in de wereld, en dat is het ergste, geen vrouw in de wereld die hier geen ervaring mee heeft. En ik schaam me eerlijk gezegd, durf ik wel te zeggen, voor mijn man zijn. Dat is de kern van het probleem. Het gedrag van mannen. Vrouwen hoeven zich niet te verdedigen. Mannen moeten zich gedragen. En dat geldt ook, we gaan het over hebben, begreep ik, over Vladimir Poetin. Waar we trouwens als de vrouwen aankomt alleen maar van weten dat hij een paar jaar gescheiden is van zijn vrouw Ludmilla. Dat is de enige rust die van Poetin af is gekomen. En die laat nou zijn spierballen zien bij de grens met de Oekraïne. Daarom heet het waarschijnlijk ook Krim Inil. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar hoe erg het ook wordt, ik geef even een tipje aan de defensie. Zijn dochter woont in Voorschoten, dus die kunnen we altijd nog gijzelen als je dat zou willen. Poetin zelf blijft natuurlijk heel kalm. En wij moeten dan met het leger daar naartoe. Hoekstra en Rutte gaan er alvast naartoe. Wij kunnen dat leger helemaal niet missen, want die zijn nodig bij de rechtbank van Schiphol om de boel te beveiligen of de gevangenis waar Takkie in zit. Dat is nou met recht een topcrimineel, die Takkie. Die man heeft zo zoveel scheid aan iedereen, die komt stront tekort. Daarom heb je ook een topadvocaat natuurlijk. Hè? Ines Jetski, of Jetski, weet je ook weer. Hele bijzondere vrouw is dat. En dan druk ik mij vanwege de juridische consequenties nog mild uit. Maar ze is van goede komaf, dat weet ik wel. Die komt uit de Adams Family. Macht, daar gaat het om bij mannen als Poetin en Taki. Het probleem begint bij mannen al vaak met het fysieke. Wij zijn als man natuurlijk sterker dan vrouwen. Dat is eenvoudig zo. Natuurlijk overwicht. In mijn geval na 2 jaar corona natuurlijk overgewicht, eerlijk gezegd. Ik heb de conditie van de wijkagent, kan ik je wel vertellen. Als ik die buk schiet, mijn oogleden omhoog. Ik hou 1,5 meter afstand van de weegschaal de laatste tijd. Dat is het enige. Het is natuurlijk een feit. Mannen hebben meer hersens dan vrouwen. Dat we er niks mee doen, dat is een ander verhaal. Maar mannen hebben 10% meer hersens dan vrouwen. Maar vrouwen hebben de mogelijkheid om meer verbindingen te maken in die hersens. Jij zei het net ook al. Veel emotionele intelligentie. Mannen ontberen dat. En mannen hebben grote hersens waarmee ze meer kwetsbaar zijn. Vaker zijn mannelijk geestelijk gestoord. Dyslectisch, autistisch. Ja, is een feit, jongens. Is wetenschappelijk empirisch bewezen. We lopen sneller een taalachterstand op. Mannen hebben meer last van stotteren. Kortom, de statistieken bewijzen dat mannen het zwaarder hebben. De psychiatrische inrichtingen zitten ook veel meer vol met mannen dan met vrouwen. Wat volgens mij ook bewijst wie gek maakt in dit leven. En mannen zijn eigenlijk betreurenswaardige wezens. Ik zou ook veel liever in een vrouwenlichaam zitten, eerlijk gezegd. Ik heb 9 maanden in een vrouwenlichaam gezeten. En dat was eigenlijk de beste tijd van mijn leven, eerlijk gezegd. Ik hou het nog maar een paar minuten vol. Het schandaal bij The Voice is uiteindelijk een dodelijke combinatie van het feit dat macht erotiseert en bekendheid opent benen die voor anderen gesloten blijven. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Ik geef toe, we zijn Haags, hart op de tong. Beter voor je bek geslagen met de waarheid dan getroost met een leugen. En mijn wens aan iedereen is voor de komende tijd, want we leven in een harde wereld, om eens een beetje zachter voor elkaar te zijn. Zachter dan het zachtste zacht. Nou, oh. Dank u. Ik dacht al, ja. Wat goede tijd. Bitterballen. Zijn de bitterballen? Ja, de bitterballen. Het wordt steeds leuker hier. Oh. Hallo. Oh. Dank u. Zag van binnen. Ja, kijk, een sausje ook. Daar zeg ik geen nee tegen. Dankjewel. Kun je niks meer zeggen. Thomas van Groningen, kun je dan straks nog iets zeggen met zo'n bitterbal? Wil je nu iets van me horen of niet? Anders leg ik nee, even nee, neem maar een hap. Okay. Okay. Maar vertel eens over Rutte. Ja. Nee, ik wil nu antwoord. Anders gaan de luisteraars weg. Kom politiek op, Thomas. Commentators. Thomas van Groningen, we kennen je van... We mogen geen commentator noemen. Nee, ja, ik vind een commentator, die geeft commentaar. Nee, bedankt, en ik wil eigenlijk alleen verslag geven. Ja. En mogen jullie zelf het commentaar erbij bedenken. Ja, nee, dat is waar. Dat is goed. Goed onderscheid. Verslaggever, maar dat ben je. Maar we hebben tijd zat, joh. Geef maar aan wanneer je klaar bent. Je zei, ik wil het sowieso hebben over Rutte. Ik wil het sowieso hebben over Bergkamp, denk ik ook nog wel. Kunnen we ook even bespreken. En vooral corona, want de afgelopen dagen gaat het toch veel over de coronabesluitvorming die dinsdag dan officieel valt. Maar we het eigenlijk nu al wel kunnen uittekenen. Goed nieuws, toch? Het lijkt op goed nieuws. Het OMT-advies dat vanmorgen lekte via NRC... dat bevestigt eigenlijk wat de afgelopen dagen al in Den Haag rondzinkt. Namelijk dat het met corona, de Omicron-variant, wellicht wel meevalt. En dat er daarom dus heel veel mogelijk is. Alleen, er zitten allerlei slagen om de arm in. Dus er gaan wat sectoren open. Het liefst alle sectoren. Maar onder hele strenge voorwaarden. Dat is in ieder geval waar het nu op afkoerst in Den Haag. Ja, ergens. Ik ben hartstikke blij overigens. Toen ik binnen zag komen dat de OMT dus heeft geadviseerd dat horeca en cultuur straks misschien open mogen. Maar tegelijkertijd dacht ik ook meteen. Dit heb ik vaker gevoeld. Dat je blij bent. En dat je dan misschien over 1 of 2 weken weer hoort. Ja, de bezetting in ziekenhuizen nemen toch weer toe. Dus we sluiten weer het een en het ander. Ja, dit is de grote angst natuurlijk. We hebben dat al een paar keer gezien. Of het nou vorig jaar zomer was natuurlijk. Bij de Dans met Jansen piek. Maar we hebben het ook ooit een keer gehad in oktober. Met die tijdelijke verzwaring van de lockdown. En dan gingen wat dingen weer open. Toen moesten ze in december toch weer dicht. Ja. En dat is natuurlijk ook wel de angst die dit nieuwe kabinet heeft. Hè. Er is een nieuw elan beloofd. Er zit een nieuwe minister van Volksgezondheid. Ze willen het toch anders doen dan de voorganger. Niet meer dat yo-yo-beleid van we verzwaren iets, dan weer iets losser, dan weer iets zwaarder. En de maatschappelijke druk wordt steeds groter. En de maatschappelijke druk wordt steeds hoger. En dus ze zijn ook wel een beetje bang, merk je. Ook wel van, ja, weet je, we kunnen nu dit versoepelen. We merken dat de samenleving dat heel graag wil. Maar wat doet het met het vertrouwen in de politiek als over 3 weken er weer een persconferentie is en dat ze zeggen, Sjaak Bral, hartstikke leuk dat je weer op het podium staat, maar het is nu toch echt weer afgelopen, want ja, we hebben het toch verkeerd ingeschat. Ja. Wat is het, want Ernst Kuipers is onze nieuwe Hugo de Jonge. Wat is het grootste verschil dat je tussen die twee ziet? Nou, het grootste verschil zit in antwoorden. Dat merk ik dan als journalist gewoon direct. Als je aan Hugo de Jonge een vraag stelde, dan kreeg je ook wel het antwoord, maar je kreeg het in een soort educatieve manier. waarbij er toch ook vaak vier uur bochten in het antwoord zaten. Die waren vaak wat lang. En veel metaforen. En Ernst Kuipers is een wat meer een... Misschien komt het toch ook door zijn medische achtergrond... dat hij veel slecht nieuwsgesprekken heeft moeten voeren in zijn leven. Maar als je aan hem heel direct iets vraagt... dan krijg je ook vrij direct het antwoord. Dat is voor ons, en ik merkte dat afgelopen week voor de Tweede Kamer... ook wel anders. Het gaat dus om manieren en vormen en niet zozeer om inhoud. Nou, dat is het punt. Want of het inhoudelijk echt anders is met Ernst Kuipers... dat vraag ik me af. Want eigenlijk, je ziet nu in de besluitvorming... gaat alles toch weer... als van het oude. Dus we gaan weer aan het OMT vragen. Dan gaan we maandagochtend weer in het katshuis zitten. Dan gaan ze maandagmiddag weer met torentjes overleg. Dan doen ze dinsdagochtend nog een keer. En dan dinsdagavond die persconferentie. Maar het lekt nu op zaterdagochtend alweer uit. Ja. Maar toch zeggen ze inderdaad nog steeds... nee, we moeten het er nog over hebben. We weten het nog niet. Terwijl we allemaal hier kunnen uittekenen... wat waarschijnlijk de boodschap dinsdagavond om 7 uur gaat zijn. Dat is wel van het oude. Ernst Kuipers, wel normaal heb je een besluitvorming van 3 weken nodig... voordat je gaat versoepelen. En we gaan toch wat sneller... nu, dat ik dacht, oh, dat is misschien een beetje zijn inbreng geweest. Dat is ook die maatschappelijke dat is druk vooral geweest. Die druk OMT geweest, heeft gezegd bij de vorige ronde... en normaal gesproken is zo'n cyclus is inderdaad 2 of 3 weken... want dan pas kan je echt zien wat het effect van maatregelen is. En nu hebben ze er 10 dagen voor genomen. Dus daarom is dinsdag dan dat volgende week om. Maar je kan nu, en daar hebben ze wel een punt... je kan nu echt nog niet zien in de cijfers... wat die laatste versoepelingsronde gedaan heeft. Het open nou, sterker nog, de WHO, Wereldgezondheidsorganisatie... zegt ook, waarschuwt regeringsleiders van onderschat dus niet. Want ja, we horen overal, we zien ook in Engeland... die zijn de piek natuurlijk voorbij en dat je er niet heel erg... ziek van wordt en dat het met die zorginfarct op zich wel meevalt. Maar de WHO zegt van ja, er kunnen nog meer varianten aankomen... en je kan er echt nog steeds wel heel erg ziek van worden. Ja. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek misschien... om nog een slag onder de achterarm of om de arm te houden. Ja, maar hoe verkoop je die slag om de arm? Dat is het punt. We hebben dus de protesten vanuit de horeca gezien... de protesten vanuit de cultuursector gezien. Hoe ga je dinsdagavond nou verkopen? Ja, we gaan wel iets versoepelen. Waarschijnlijk gaan ze dat ook doen, dat alle sectoren iets krijgen. Dat is ooit in de Tweede Kamer gezegd, dat moet je doen. Dat gaan ze nu ook, dat merkte ik aan Rutte gisteren... in zijn tekst in de persconferentie ook echt wel. We gaan dat doen, alle sectoren krijgen iets... Maar hoe ga je verkopen aan de horeca? Ja, je mag open, maar wel maar tot 5 uur. Dat verkopen overigens doet niet alleen het kabinet, dat doet ook het OMT. En dan allemaal verschillende leden van het OMT aangeschoven bij de verschillende talkshows. Dat doen ook de verschillende burgemeesters. Meest in het oog springend is Hubert Bruls. En allemaal geven ze brokjes informatie. Voor heel veel mensen is dat ook vervelend en zelfs irritant. Marten Kruijf, behoort u tot die laatste groep? Ja. Ja. Kijk, want één ding leer je wel in die 40 jaar dienst is... als er een crisis is, dan weet je nooit wat er gaat komen. Dat is dit ook. Het is gewoon geen maakbare wereld. Dus het kan soms alle kanten op. Dat is één. En het tweede, hoe je ermee omgaat... is dat je de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn... met één stem naar buiten laat spreken. Dus het geldt voor de overheid, de burgemeesters en het OMT. En de burgemeesters en het OMT die hebben het recht om vooraf... alles te zeggen, alles te duiden. Maar als je voor een persconferentie je eigen ruimte gaat maken... als burgemeester of een advertentie in de krant gaat zetten... dat het anders moet, of als OMT'er doe je dat... het effect wat je daarmee doet, is dat je misschien voor jezelf wat ruimte schept... maar het effect op de burger is, ze begrijpen het zelf ook niet. En dat is in een crisis is altijd slecht. Je moet met één mond spreken. Ja, nou kijk, en dan hebben we denk ik een heel mooie brug gevormd... naar het onderwerp waar u ook voor bent aangeschoven... en Yevgenia Paragina natuurlijk ook als geboren Russische, Rusland, Oekraïne. Spreek met één mond, wordt ook gezegd tegen de EU. Nou, mooi niet dus. Allemaal verschillende belangen. En wat wil de EU? Wat wil de VS? Wat Poetin wil, dat weten we niet. Maar wat de VS en de EU willen, dat weten we ook niet. Dat is ook een groot probleem, denk ik. Hè? Dat vraag ik ook u als commandant. Nee, zeker. Hoe bestreed je dan, het strijdtoneel? Zwak. Ja, nou goed, Rutte en Hoekstra gaan natuurlijk naar Kiev toe... dus dat zal wel het verschil maken, denk ik. Dat zegt u heel cynisch. Ja, maar het cynisme is dat wij in Europa niet weten wat wij zelf willen. We zagen het in Afghanistan, in Kabul, dat de Amerikanen deden wat ze zelf wilden... en wij konden helemaal niets. Nu krijgen we weer een crisis en wij kunnen ook politiek, economisch en militair als Europa niets. En dat kun je nu wel constateren, maar als je ziet dat Rusland en China... anders in de wereld staan dan dat wij staan... Als je kijkt over lange termijn, grondstoffen, macht... Dat mag toch geen verrassing heten? Nee, maar de vraag is wel... wanneer gaan we er met z'n allen dan wat aan doen? Want Europa heeft een unieke positie in de wereld. Die heeft het ook. Maar om die ook te kunnen houden... dan moet er wel meer gebeuren als dat er nu gebeurt. U zei dat, hè? Mag ik even terugkomen op bezoek van Mark Rutte en Hoekstra... mij voelt het. Het is een soort van we stemmen mee in een oorlog. In een oorlog, dus we supporten Oekraïne. Ik heb ook informatie gekregen dat ze wapens gaan leveren aan Oekraïne. Dus het komt bij mij over als Nederland stemt mee met de oorlog. Thomas van Groningen, want Hoekstra zegt, ja, we willen daar welwillend naar kijken, naar een eventueel Oekraïns verzoek tot militaire steun. Rutte was daar gisteren op de persconferentie wel weer terughoudend. Is nog niet uitgekristalliseerd, hè? Nee, ze zijn er toch wel terughoudend in. Oh, überhaupt is het kabinet heel terughoudend met het geven van informatie hierover. Hè? Als je het ook vraagt, oké, als Rusland een stap zet, de sancties, hoe moet dat er dan uitzien? Dan wil het kabinet dat niet nu al uitstippelen wat dan de sancties zijn. En als er dan weer economische tegensancties van komen, wil het kabinet ook nog niet zeggen hoe we ons daarop voorbereiden. Dus ze zijn er heel voorzichtig in. Maar wat je zegt over de band Nederland-Oekraïne, ja, daarvan hoorde ik gisteren toch alweer vanuit het kabinet dat ze dat Nederland de banden met Oekraïne heel belangrijk vindt en ook warm wil houden en dat ze daarom die kant op gaan. Waarom? Omdat ze zakelijk vinden dat belangrijk en ze vinden het belangrijk dat stabiliteit in die regio daar blijft. Ja, wat dat betreft snap ik heel goed wat die Kenia zegt, dat we werpen ons op als bemiddelaar in een conflict, maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk eigenlijk alleen vooral om eigen belangen. Het gaat om Nederlandse belangen. En overigens, niet onderschatten, Nederland niet heeft ook hele grote belangen in Rusland. Hè? Nederland is een van de grootste investeerders in Rusland. Dus de financiële belangen voor stabiliteit, ook in de band met Rusland, is ook groot voor Nederland. Ja, maar misschien moeten ze ook met Rusland gaan praten. En niet alleen naar Oekraïne afreizen, moeten ze ook naar Kremlin afreizen. Is dat verkeerd? Zijn dat rare gedachten? Of wordt meteen Nederland gezien dat ze kant kiezen van Rusland? Ik denk het niet. Maar ik de denk Europese Unie doet dat natuurlijk wel. Hè? Macron en Baerbock die houden wel echt ook weer de lijntjes open naar Rusland. Sterker nog, Macron die wil in zijn eentje naar Rusland. Die zegt, Amerika hebben we niet nodig. Dat heeft te danken aan dat hele Trump gebeuren. Ja, maar waarom wordt het zo lelijk gezien en zo raar gezien? Waarom kunnen mensen niet naar Rusland en gesprekken houden? En waarom wordt het niet gedaan? Want op dit moment is het echt, het is een gekke situatie en iedereen zit alleen maar te wachten. Iedereen verzamelt krachten, militaire kracht en raketten en tanken en whatever, alles. Totdat één iemand een misstap maakt. Waarom moeten we wachten op die misstap? We kunnen eerder diplomatiek of anders dit weer opentrekken of anders oplossen. Maar geloof jij ook echt dat het tot een oorlog zou kunnen komen? Denk je dat dat echt wel ook daadwerkelijk de intentie is van Rusland om de Oekraïne binnen te vallen? Nou, als ik vanuit mijn hart spreek, dan geloof ik het niet. Maar alles wat ik zie, wat ik op televisie zie, wat ik op andere zenders zie, op andere landen, iedereen is in de voorbereiding voor de oorlog. Iedereen is bezig met militaire macht om ergens naartoe te sturen. En wat lezen we? Russische schepen die passeren Noordzee. En Britse vliegtuigen vliegen ook richting de Zwarte Zee. Ik bedoel, dit is echt, het is hysterie die wordt gecreëerd. We zijn aan het voorbereiden voor de oorlog. Komt die catastrofe zomaar op ons af, Marten Kruijf? Of zijn we er zelf medeplichtig aan? Wij zijn er zelf ook medeplichtig aan voor een deel. Kijk, wat we zien van Rusland bijvoorbeeld. Rusland laat niet zomaar zien dat overal voertuigen staan. Daar zit een bepaald plan achter. Ze willen gewoon druk uitoefenen op de Oekraïne en op de rest van de wereld om een punt te gaan maken. Daar zit een bewust iets achter. Wij weten in het Westen niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. Want Rusland is een land dat echt in macht denkt, Poetin ook. En wij in het Westen, als wij wat willen, beginnen we eerst met politiek, economisch, financieel. Wij, is dat inclusief en uzelf? Iedereen. En militaire macht gebruiken we als laatste. Terwijl Poetin dat als een normaal middel ziet om te gebruiken. En China ook. Dus we staan u als oud-commandant landstrijdkrachten zegt ook, geeft ook toe, ik weet niet hoe met Poetin om te gaan. Jawel, dat weet ik wel. Oh. Poetin is volgens mij iemand die naar macht luistert. Hè? De Koude Oorlog, die kende ik nog uit mijn tijd. Hè? Hup, naar het oosten rijden. Die hebben we gewonnen, dat we laten zien, wij zijn resoluut met het Westen. En wat er ook gebeurt, een aanval op een van onze landen is een aanval op allemaal. Maar is Oekraïne een van onze landen? Nee. Nee. Dus dat maakt het anders. Maar dan moet je wel weten... Dus wat nu wel te doen? Nou, dat je de eenheid in de Europese Unie en de eenheid binnen NAVO... Ja, die is er nooit geweest. Hè? En de band, dat je die nu wel... Dus maar die is er niet. Keer, ga eens een keer bij elkaar zitten. Maar die is er niet. Nou, binnen NATO is dat natuurlijk wel. Want NATO zit wel aan tafel. Het is wel heel opvallend afgelopen weken dat NATO aan tafel zit. Dat de Verenigde Staten aan tafel zit. Dat de OVSE aan tafel zit. Maar de Europese Unie niet. En Poetin ziet dat natuurlijk goed. Die ziet waar de zwakte zit. Dus die Europese Unie gaat hij niet aan tafel hebben. Want daar heeft hij niks te halen. Gaat dit fout? Ja, ik heb altijd gezegd weken geleden, dit gaat niet fout... omdat op lange termijn niemand er wat mee wint. Maar voor hetzelfde geld sta ik hier over een week met de broek op mijn enkels. Een beetje verkeerde uitspraak nu misschien. Maar juf Kenia Paragina, gaat dit fout? Ik hoop van niet. Ik ga op mijn knieën dat het niet... Niemand wint er wat mee. Nee, nee, ja, maar nee, kijk, nee. Wat de NAVO zegt, wij zijn een defensieve organisatie. Als je ons niet aanvalt, dan laten wij je gewoon verder met rust. En nu zegt Poetin, het gaat hem om macht. Kan het niet ook gewoon zijn dat ik vergelijk namelijk wat met de situatie in Turkije... ik heb daar heel lang gewerkt als correspondent... dat het niet zozeer per se gaat om expansiedrift... als wel dat deze landen een bepaald trauma met zich meedragen. In dit geval van Poetin, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En dat hij deze landen ook daadwerkelijk als zijn achtertuin ziet en zegt, jullie hebben de belofte gemaakt, mondeling, we kunnen het nooit achterhalen, tijdens de Koude Oorlog, dat jullie niet verder zouden uitbreiden naar het oosten. En dat doen jullie wel. Jullie troepen zitten nu overal, NAVO, waar ze niet zouden moeten zijn. Wij voelen ons bedreigd. En ergens zou je, ik probeer nu even advocaat van de duivel, denk ik, als daar dan destijds in 2014 Van Balen en Verhofstadt op die Maidanplein staan en roepen, wij zijn hier voor jullie, dan zegt Rusland natuurlijk, ja, hoezo jullie willen met ons coalities aangaan? Jullie willen ons afzwakken. Want kijk maar, jullie laten nu door directe bemoeienis vanuit de VS en het Westen of Europa zien, dat jullie niet aan onze kant staan, dat jullie ons op de knieën willen dwingen. Je zou toch ook kunnen, want dit is ook echt iets wat ik heel vaak bij Erdogan heb gezien, dat wij vanuit het Westen ergens niet willen zien. Dat we, eigenlijk heel kort, we moeten ons er niet gewoon. Ja, nee, maar waarom bemoeien we ons ermee? Waarom bemoeien we ons ermee? Dat is ook waar. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar de verdragen die er liggen, in 1994, het verdrag van Boedapest, daar is getekend, wij schaffen de kernwapens af. En Rusland en Amerika, wij garanderen de territoriale integriteit van Rusland. Dat hebben we allemaal gezegd, dat doen we nu dus niet. En nee, bovendien, Rusland expans al, want die hebben al havens aan de Middellandse Zee in Libanon. Spannend is het, spannend zal het blijven. Ik wil u danken voor uw komst naar deze studio in Rotterdam. Je kent Paragina en Marten Kruijf. Later meer, zeker over dit onderwerp, misschien ook wel van jullie. En zo dadelijk zijn wij er weer vanuit Rotterdam in de kantine. NPO Radio 1, podcast. Mensen zijn net als een elastiekje en als dat te lang uitgerekt blijft, dan knapt het uiteindelijk. 2 jaar corona is ook in ons hoofd gaan zitten. Het draait constant door, eigenlijk gewoon al 2 jaar. Het is doodvermoeiend. Steeds meer mensen zijn angstig, somber of verslaafd. Ik merkte dat ik heel erg ongelukkig was en dan ga je het nog meer gebruiken. Ga naar je podcast-app en luister De Psychische Pandemie. Mensen durven niet de deur uit, mensen gaan niet de deur uit. Een podcast van Caro en CRV voor NPO Radio 1 over de mentale gevolgen van corona. Ik zie echt wel de mentale klappen die ze ervaren. De Psychische Pandemie. Wie luistert, weet meer. De elleboog? Box. Hoe stel jij je voor? Wij doen het via de radio. Wij zijn van Bruggen Adviesgroep. We helpen met hypotheken, verzekeringen, de koop en verkoop van een huis en financieel advies. Check vanbruggen.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Profiteren van een lage rente? Van Bruggen Adviesgroep helpt. Check vanbruggen.nl. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Alle ondernemers opgelet! Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Eenvoudig online boekhouden. eboekhouden.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Hoe lekker is dat? Er zijn bitterballen en er worden drankjes ingedronken. De stemming... Of ingedronken, ingeschonken, echt gedronken. De stemming is goed en zo dadelijk blijft de stemming goed. Want dan schuift hij aan. Ik heb het over Hugo Borst. Deel 2 zo dadelijk van In de Kantine vanuit Rotterdam. Nu eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Jan van der Putten. In de horeca- en cultuursector wordt voorzichtig verheugd gereageerd op het advies dat de coronamaatregelen deels kunnen worden opgeheven. De OMT adviseert het kabinet om de sectoren tot 8 uur 's avonds open te laten gaan. Koninklijke Horeca Nederland spreekt van een mooie eerste stap, maar wil liever open tot 10 uur. Verslaggever Mark-Robin Visser peilde in het nu nog lege poppodium De Vorstin in Hilversum hoe de sfeer was na dit advies. Muziekcafé. NPO Radio 2. Ja, u bent nog steeds op Radio 1, hoor, voor de luisteraars die nu in de war zijn. Maar Carolien Borgers, die presenteert het muziekcafé op Radio 2 bij de buren. Zeker. Ja, het heet café. Maar ja, er is weinig café aan natuurlijk zo, hè? Ja, ja, het is de setting van een café, maar zonder mensen is het natuurlijk niet een café te noemen. Nee. Hoe hebben jullie dat nou gedaan de afgelopen tijd? Huilend, voornamelijk. Ja, met heel veel verdriet. Artiesten komen hier spelen. En zoals alles in de kunsten toch een wisselwerking is tussen publiek en degene die het uitvoert, is het een groot gemis om geen publiek te hebben. Je spreekt ook artiesten. Hoor jij veel van hen over de lockdown? Ja, eigenlijk is dat ook wel een beetje jammer dat nu de afgelopen bijna 2 jaar eigenlijk de eerste vraag altijd is, hoe is het voor jou om als maker nu in de lockdown te zijn? Hoe gaat het met je creativiteit? En er is veel verdriet. En dat klinkt misschien een beetje wat zielig. Maar het is heel verdrietig voor artiesten om eigenlijk creatief ook niet op die manier geïnspireerd te worden. Het leven is de inspiratie voor de artiest. En dat leven is nu op een heel beperkte manier mogelijk. Avrotros Muziekcafé. Muziekcafé. NPO Radio 2. Ja, dat Muziekcafé dat wordt uitgezonden vanuit poppodium De Vorstin. En de directeur is Wilco Witte. Meneer Witte, het advies van het OMT gaat eigenlijk aan u voorbij, denk ik. Hè? Nou, gaat niet helemaal aan mij voorbij. Want gelukkig kan Avrotros Muziekcafé weer live met publiek. Maar zou de sector echt serieus genomen worden, dan zouden we gewoon open moeten. Tot 8 uur, tot 10 uur. Het is allemaal surrogaat, jongens. Daar zijn we gewoon niet op gebouwd. Artiesten die moeten optreden. Ik las laatst dat Nederlandse muziek is een belangrijk exportproduct. Dat is enorm ingezakt. Dat komt natuurlijk omdat er zoveel beperkingen zijn. Artiesten moeten optreden. ZZP'ers in deze keten moeten aan het werk. Het brengt ontzettend veel schade toe. Als we niet nu alle beperkingen kunnen laten, of tenminste zoveel mogelijk beperkingen kunnen laten gaan. En zeker die eindtijd, die moet eruit. Directeur Wilco Witte van poppodium De Vorstin in Hilversum tegen verslaggever Mark-Robin Visser. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies. En dinsdagavond is er weer een persconferentie. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 46.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 11.000 minder dan gisteren. Er liggen nu 1.083 besmette mensen in het ziekenhuis, 25 minder dan gisteren. En van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 287 op de intensive care.

Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op Zizo.nl. WNL. In de kantine. Goedenavond en fijn dat u er bent. En nog steeds luistert, hopelijk. Want dat zou betekenen dat u het eerste uur ook geluisterd hebt. We zitten in de kantine, de Doelen-studio in Rotterdam. Het geliefde Rotterdam, mag ik wel zeggen, toch, Fidan? Jazeker. Je wil steeds de Doelen zeggen. De Doelen. Je bent al verturkt. Je zit nog maar net in Rotterdam. De Doelen. Dunnerdunners. We nemen... Sorry, we nemen komend uur de week door met onze gasten aan de stamtafel. Daar hebben we net plaatsgenomen sportjournalist Hugo Borst. Hallo. Hartstikke blij mee. En socioloog Karin Gamers, ook hartstikke blij mee. Welkom. En cabaretier Sjaak Bral is hier ook nog steeds aan de bitterballen. Ja, en u kunt meedoen met deze uitzending via hashtag WNL of @WNL in de kantine. Heb ik het over Twitter. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Zodat ik de gesprekken hier aan tafel. Nu eerst eventjes naar de sport, natuurlijk, want de sport... Ja, dat doen we altijd. Actualiteit, gesprekken, achtergrondgesprekken over de actualiteit. Natuurlijk ook veel sport op NPO Radio 1. Sebastian Timmerman is de hele dag al in Tialf. Heerenveen heb ik dan natuurlijk over, hè. Het schaatsmekka. Daar wordt het NK Sprint en het NK Allround afgewerkt. Is het afgewerkt inmiddels, Sebastian? Ja, het is afgewerkt. En dat NK Sprint was bij de mannen een nogal incidentrijke dag. We hoorden al in het nieuws over de blessure die Olympiër Kjeld Nuis heeft opgelopen. Een van de grote kanshebbers op een Olympisch goudenmedaille op de 1500 meter. Blessure opgelopen in zijn rechterbovenbeen. Geen nieuws verder daaromtrent hoe zwaar die blessure uitvalt. Maar het was verder een eerste dag van het NK bij de mannen met veel incidenten. Want Daidai Netap, winnaar van de 500 meter, als enige in de 34 seconden, ging op de 1000 meter heel hard onderuit. Netap staat reserve voor de Olympische Spelen. Gaat dus mee naar China, maar of die in actie gaat komen is nog maar de vraag. En hij ging op de 1000 meter hard onderuit. Nam Gijs Esters, podiumkandidaat, met zich mee. Het zag er lelijk uit, maar het lijkt erop dat het meevalt met de blessures van beide rijders. Maar ze zijn goed weggekomen, want het was een klap op hoge snelheid. Tijmen Snel is de man die profiteert. Naar de derde plaats op de 500 meter wint hij de 1000 meter en hij gaat aan de leiding in het klassement na de eerste dag van het NK Sprint bij de mannen. In de kantine. Hier aan tafel dus zojuist gezegd Hugo Borst, sportjournalist. Morgen weer te horen op deze fraaie zender NPO Radio 1. Ook weer met Henry, denk ik, Schut. Zeker. Ja, nou, mooie wedstrijd ook op het programma dan, hè? Komen ja, we dadelijk dan nog wel even kunnen over spreken. Wij heel veel zwijgen, want ik denk dat we met z'n tweeën verslag gaan doen bij deze topper. Ja, PSV Ajax gaan we het straks nog even over hebben. En Karin Gamers en Sjaak Bral is er ook. Eerst even de weekendkranten doornemen. Hugo, om met jou te beginnen. Wat viel echt op? Interview in de Telegraaf met de ouders van het jongetje dat is omgekomen door een ongeluk dat is veroorzaakt door Rai Vloed. Rai Vloed is een voetballer van Heracles. En die heeft ergens in november in een nacht met drank op en met een onmetelijke snelheid is die ingereden op de auto van de familie Roos. En daarmee is het jochie om het leven gekomen. En het blijkt dat hij 204 kilometer per uur heeft gereden en ook een promillage had van 1,18. Het erge ervan is dat hij direct na het ongeluk heeft verklaard dat hij niet gereden heeft. Zijn bijrijder deed hetzelfde, die had ook gelijk. Dat is natuurlijk al heel slecht. Niet je verantwoordelijkheid nemen. Hij heeft ook eigenlijk heel lang de mensen in het ongewisse gelaten. En uiteindelijk is het zover gekomen dat hij moest ook geopereerd worden, vorige week in de publiciteit kwam. Hij is vorige week maandag weer gaan meetrainen. En hij heeft een interview gegeven aan Club Televisie. Ja, daarin presenteerde hij zich als een slachtoffer. En, hebben we een fragment van? Zullen we even naar hem luisteren? Rai Vloed. Is goed. Naar omstandigheden gaat het redelijk. Er gaat natuurlijk geen dag voorbij dat ik niet denk aan het ongeluk of de tragische gevolgen daarvan. Ik zou heel graag willen dat ik de tijd kon terugdraaien. Dat gaat helaas niet. Maar voor de familie is het natuurlijk het allerergste. Ik leef elke dag enorm met hem mee. Ja, Dat is dan het stukje waarvan je zou kunnen denken van... nou, dat is toch enigszins compassie. Ja, maar wat als ik je hoor. Nog vandaag de Telegraaf leest. Ja, dat is een verschrikkelijk interview, zou je kunnen zeggen. Want de ouders van Gio, Roos... ja, die zeggen dat ze zich ontzettend hebben gestoord en ook pijn hebben. Iedere keer als de publiciteit gewag maakt van het leed van de voetballer. En hierin heeft de voetbalclub Heracles natuurlijk ook niet handig geopereerd. Hè, door eigenlijk achter hem te blijven staan. En tegen kans te geven. En tegen de wens in ook van een deel van de supporters. Want die hebben zich echt heel erg moralistisch opgesteld en terecht. Vak 74 is een harde kern bij Heracles. En die hebben gezegd, het is ontoelaatbaar. Vorige week vrijdag zei in een persconferentie de trainer Wormoed, een Duitse trainer, dat hij nog niet wist wanneer Vloed weer terug ging komen. He, was 2 maanden na het ongeluk het wel het juiste moment om terug te komen. En een dag later laat hij hem invallen. Dat viel die supporters en heel veel mensen rauw op het dak. Nou is het ook vrij ingewikkeld om te zeggen, ja, wat is wel een goede termijn? Ajax deed het in 1995 helemaal niet handig. Patrick Kluivert, 2 weken na het ongeluk. Meneer Putman uit Vlaardingen werd juist die dag begraven. En op die dag maakte hij zijn rentree in het elftal. Die parallel wordt nogal wat sterker. Zeker ook als we het interview in de Telegraaf lezen. Want ik herinner mij een interview met Patrick Kluivert veel later. Met onder andere Wilfried de Jong, Holland Sport. En heb je iets van je laten horen? Dat had Patrick helemaal niet gedaan. Geen contact opgenomen met de mensen. En zelfs de schijn ophouden dat het wel is gebeurd. In ieder geval in het geval. En wat zien we bij deze ouders van Gio, de 4-jarige Gio. Door een moordwapen kunnen we gewoon zeggen om het leven gekomen. Hè? Als je dus 204 kilometer per uur rijdt, rijd je geen auto, maar bestuur je een moordwapen. Hij heeft helemaal niks van zich laten horen. Nee, de bijrijder heeft nog 4 keer bij de politie aangegeven dat hij heel graag in contact kon komen met de familie. Ruy Vloed heeft dat 1 keer gedaan en daar is het ook bij gebleven. Ook de voetbalclub heeft een brief geschreven, daar is het bij gebleven. Ja, dit is gewoon niet handig gedaan. En het heeft voor heel veel pijn gezorgd en ook voor heel veel boosheid. En ik vind heel goed dat de ouders het aan de bel hebben getrokken. En als je het verhaal uit hebt, dan, ja, dan overkomt je een gevoel van wat is dit toch verschrikkelijk. Ja, ik kan er ook niet meer van maken. En het is goed, ze hebben hem nu geschorst. Ik vind dat raar. Ik zou zeggen, ontsla hem meteen. Ja, dat volgens snap mij ik dus ook niet. Heb je genoeg argumentatie om hem eruit te gooien. Maar waar zit dat hem in dan? Kan jij dat uitleggen? Ik begrijp dat die gedachtencultuur. Nou, vorige week ging het over denk, tweede kans voor deze man. Dat begreep ik ook al niet. Als ik heel slecht denk, de volgende transfertermijn die gaat in de zomer in, dan loopt zijn contract af. Ze zouden hem nu nog de komende 10 dagen kunnen slijten. En dan kunnen ze nog een paar tonnetjes aan hem verdienen. Als ze hem nu ontslaan, is hij transfervrij. Als ze hem nog eventjes schorsen en er komt nu een club die zegt, mogen wij hem voor 2 ton hebben, dan verdienen ze er nog €200.000 aan. Als dit de ouders van Gio zouden horen? Nou, dat, ja, dat, ik verwijt het jou niet. Nee, dit is een theorie. Ja. Ik weet niet of die klopt. Maar niets verbaast mij in de voetbalwereld. En het is jammer, omdat wat wel weer goed is, is dat de supporters het bestuur hebben gecorrigeerd. Mm-hmm. Maar dat nodig is, is diep triest. Ja, nou ja, dat is u even natuurlijk. Transfer naar de krochten van Siberië, zou ik zeggen. Jacques Brouw, hoe komt dit op je over? Ja, onmiddellijk triest natuurlijk. En met name, dat zie je dan wel inderdaad, die communicatie is zo slecht. Waarom reik je niet een hand uit naar die familie? Of ga je daar niet op een of andere manier wat meer met compassie, zoals u dat zo mooi zegt, mee om? Want het is toch onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt en dat je eigenlijk niks van je laat horen. En ik ben met je eens, ja, dit zijn dingen die kan je ook niet op een of andere manier vergoeilijken. Nee. En jij denkt heel slecht, maar ik vrees dat het inderdaad in de voetballerij echt wel zo gaat. Van ja, als we een nieuwe coach stellen, om het zo maar te zeggen, dan is die niks van waarde. Misschien heeft hij toch wat waarde. En wat je ook zeer terecht zegt, en dat zien we bij ADO, ik ben natuurlijk van ADO, ook nog wel eens gebeuren dat de supporters dan het bestuur corrigeert. Dat vind ik wel een mooi iets. Dat vind ik prettig. Ja, dan kan je zien, het is echt een volksclub ook. Hier. Nou ja, uiteindelijk is het werkt. Voetbal, vind ik, in de kern van de supporters. Want je ziet altijd dezelfde spelers, of de spelers voorbij komen. Die gaan dan weer naar andere clubs. Of als je pech hebt, ze zijn te slecht, dan blijven ze hangen. maar uiteindelijk zit je wasgoed aan te moeden, waar iedere keer andere spelers in zitten. En wij zijn hondstrouw. Ik praat even in de wijvorm, ik ben Spartaan. En eigenlijk maakt het mij niet uit wie er in dat shirt loopt. Ik zal altijd voor Sparta zijn. En daarom hebben wij ook wel een stem in het kapittel. Terwijl heel vaak bestuursleden, ja, die zitten er toch omdat ze op het plus willen zitten. Of ja, omdat het opwindend is om macht te hebben. Dus heel goed dat de supporters bij Heracles voet bij stuk hebben gehouden. En de ouders van Gio Roos. Die hebben ook gezegd ze heel erg blij zijn met de steun van de supporters, vak 74 van Heracles. Karin Gamers zit hier ook. Zo dadelijk gaan we het hebben over de zorg, want jullie zijn bondgenoten, jij en Hugo. Als het gaat om ouderenzorg, verpleeghuiszorg. Er is jou ook iets opgevallen in de kranten. Iets heel kleins, hè? Oh, je bedoelt de eikel maar. Ah, die is ook klein. Ik had ook nog... Die is heel klein. Nou ja, het is... Ja, dit, zeg het voor de mensen die het niet hebben verstaan. Dit had vooral een grote mate van schattigheid. En dat vond ik wel fijn in een krant waar ik verder alleen maar ellende kon lezen. Ja. 2022 is het jaar van de eikelmuis. Ik wist niet dat we het beestje hadden. Hij is ook bijna uitgestorven. Het is geen muis, het is een eekhoorn. Dat berichtje wat hem moet redden voor dit land staat... dat is het kleinste berichtje wat er vandaag bij de kleinste berichten... één kolom breed in de hele krant stond. Dus ik vrees het ergste. Je kunt er een adopteren. Maar het sprak mij als bestuurder van een dierenambulance toch wel heel erg aan. Dit. Ja, het is geen muis. Het klinkt toch wat sympathieker dan een dikpik. Ja, vind ik ook. Ja, fijn, Hugo. Ik heb ook braaf mijn mond gehouden toen het over dat vermalendijde voetbal ging. Dus ik hou je grap even binnen. De eikelmuis. Ik wist wel dat jij hierop zou aanslaan. Het is een eekhoorn. Het is een eekhoorn natuurlijk. Als je zelf al in een identiteitscrisis zit, dan vind ik dat niet zo heel vreemd. Ik denk als je het hem vraagt dat hij de eikelmuis, dat hij geen identiteit... En komt alleen voor in Zuid-Limburg zijn. Zuid-Limburg, ja. Achteraf raar dat er een klein berichtje is geweest in de krant, hè? Er valt wel wat over te zeggen. Ik vind het wel, ja. Nou ja, daarom. En wat ik als bestuurder van de dierenambulance denk ik... ik moet toch de eikelmuis even... Genoemd hebben. Wat zeker een groot bericht zou kunnen zijn in de kranten... is de ouderenzorg, verpleeghuiszorg. Jullie zijn samen opgetrokken, zei het net al... want jullie beide moeders zaten in hetzelfde verpleeghuis... en jullie hebben daar wat meegemaakt... Natuurlijk allemaal schatten van mensen die daar werken... maar het was onvoldoende. Ze konden onvoldoende hun werk doen. Nou, ze waren niet met genoeg mensen. Precies. Het werk was te veel voor de hoeveelheid mensen die daar werkten. Personeelstekort, daar hebben we het dan over. Je schreef daar artikelen over in het AD. Ook een boek aangeweid vervolgens. Jullie hebben een manifest samen opgesteld. Er is in de Tweede Kamer volop applaus gekomen ook. Het reikte dus tot aan Den Haag. Van links tot rechts. Belangrijkste Kiev, sorry. Iedereen was het met jullie eens. Er moet meer geld en meer aandacht voor de ouderenzorg. 2,1 miljard, dat was het effect. En 150 man sterk. Ja. Als één man precies, achter de hele Tweede Kamer. Manifest Gamers borst. Eén grote applausmachine. In de parlementaire geschiedenis. Nou, nee, serieus. Ja, daarom. Jullie hebben dus de Kamer verenigd. Huh? Dat is, het was alleen maar heel even, helaas. Nou, precies, want daar willen we naartoe. Nu naar de actualiteit, wat blijkt nu? Er wordt bezuinigd op de ouderenzorg. Dat was even schrikken, denk ik, Karin, toch? Nou ja, er wordt bezuinigd op de hele langdurige zorg. En daar is de verpleeghuiszorg is daar een onderdeel van. Dat is gewoon dom slecht. Ik vind dit kabinet nu al onbekwaam, onnozel, onbetrouwbaar. Wat hadden we nog meer voor ons vandaag? We hadden 6-7 O's. Er zat geen positieve bij. Maar Rutte zegt, er gaat juist fors meer geld naar de zorg. Ja, weet je, Rutte kan het altijd heel leuk verkopen. En die is niet in zijn laatste leugentje gestikt. Hij heeft ook gezegd dat er bij de jeugdzorg... dat ze bezig zijn met interessante investeringen. Ook gelul 2000. Is gewoon niet waar. Nou, dat is het punt. Het gaat over de hele langdurige zorg. Er wordt gezegd van, er gaat heel veel bezuinigd worden op de zorg als geheel. Dus niet alleen de langdurige zorg, maar ook de ziekenhuiszorg, huisartsenzorg enzovoort. Maar dat is pas, weet je, dan zijn we 4 kabinetten verder. Dat is die beruchte 5 miljard waar iedereen zich druk over maakt. En nou, daar maak ik me dus helemaal niet druk over. Dan zitten we al lang in een andere werkelijkheid. Je maakt je druk over de actualiteit. Maar ze gaan wel nu per direct bezuinigen op de langdurige zorg. En dan denk ik, nou, we zijn nu 4 jaar bezig met het herstel van de verpleeghuiszorg. Daarvan zijn 2 jaar opgegaan aan corona. Dus is er geen flikker gebeurd. Helemaal niks. Die eerste 2 jaar zijn de mensen, de zorginstellingen die al goed bezig waren... die hebben gebruik kunnen maken van het gunstige momentum, de rug in de wind... En die hebben vaart gemaakt, maar er zijn een heleboel instellingen... die zijn nog niet eens begonnen met de juiste veranderingen. Maar ze hadden wel 2,1 miljard. Ja, maar die 2,1 miljard, ja, is allemaal heel technisch. We vinden de luisteraars niet interessant. Eerste jaar was dat een half miljard, tweede jaar een miljard. Ja. Daar kun je toch wel wat mee doen? Ja, zeker. En dat moest ook alleen maar aan handjes worden uitgegeven. En 85% moest aan zorgpersoneel worden uitgegeven. En het erge is nu dat dat wordt teruggedraaid. Dus dat geld is er nog wel. Maar dat wordt niet uitgegeven meer aan handjes. Dus wat doen al die zorginstellingen? Nou, Karin, zeg jij, maar jij bent daar veel bedrevener in en ook veel vilijner. Nou, het is, de afspraak was altijd al na 4 jaar vloeit het in het tarief. Dus dat is het vaste bedrag wat een zorginstelling krijgt van het zorg. Uit de verzekerings- en belastinggelden. En als het in het tarief zit, dan mag een zorgbestuurder het overal aan uitgeven. Ja. En er zijn er dus een heleboel die al 4 jaar lang heel weinig mensen hebben aangenomen onder het mom van, ja, we kunnen ze niet vinden. Nou, dat zegt Rutte. Die zegt en nu hoeven ze niet meer. Dus die hebben gewoon heel slim vooruitgedacht. Nou, hij zegt, het mes moet in die verzorgingshuizen, want die hebben nu al moeite om personeel te vinden. Dat is toch ook zo? En we zijn steeds meer ouderen die straks hulp nodig hebben. Dus ik zou zelf denken, als er straks meer ouderen zijn die hulp nodig hebben, dan moet je juist meer geld geven. Maar weet je waarom wat is de logica hier? Is? Ja. Omdat er heel vaak sprake is van slecht werkgeverschap. En daar wordt gewoon te weinig op toegezien. Nou, dat is het jammere. Dat... Wat bedoel je eigenlijk met slecht werkgeverschap? De verzorgende, de verpleegkundigen, die worden gewoon heel slecht behandeld. Bijvoorbeeld, ze worden vaak gedwongen om een contract te ondertekenen op dagen te moeten werken, dat ze dat zelf helemaal niet willen. Nou ja, het is gewoon zo, je hebt zo weinig mensen, dus die zou ik maar in de watten leggen. Als die mensen wensen of eisen hebben, dan zou ik die maar inwilligen. Maar er wordt gewoon hardvochtig gereageerd op die verzorgende verpleegkundigen. Die vaak is mijn ervaring. Ik spreek ze vaak omdat ik heb veel getoerd met het boek over mijn moeder en voorgelezen. En dan kwam ik ze allemaal tegen. En ze waren altijd zo blij dat Karin en ik dan namens hen het woord voerden. Zij zijn namelijk niet het type staker. Zij zijn niet het type. Zij staan liever gewoon bij de mensen zelf. Mm-hmm. En ze zeiden, we zijn blij dat jullie een beetje voor ons het woord voeren. Mensen met een groot hart, niet met een grote mond. Juist. Nee, precies. Ze zeiden ook van, wij kunnen nooit staken. Dat kunnen we toch niet doen? We kunnen toch onze mensen niet in de steek laten? Maar zijn zij dan de dupe van politiek falen? Want dat leek je toch, daar leek je op aan te sturen, Karin. Of de dupe van hun bestuurders? Allebei. Allebei, ja. Het erge is, er zijn zorginstellingen die wel weten wat goed werkgeverschap inhoudt. Die waren er al toen Hugo en ik begonnen. Die waren toen ook terecht boos op ons. Jullie hebben het over bestuurders, maar bij ons gaat het hartstikke goed. Dus we hebben heel veel van die instellingen hebben we bezocht. En het schandalige is juist dat het wel kan. Zij, die goede bestuurders, laten zien dat het kan. En dat vorig jaar, bij wijze van spreken beperkt budget, dat er wel genoeg personeel is, dat het personeel zich comfortabel voelt, dat als het personeel zegt van, wij vinden dat het anders moet, dat die bestuurder niet zegt van, wij bepalen hoe het wel moet. Dus er is zo'n 20-30% in Nederland dat het voortreffelijk doet. Is dat het de tehuizen ook met minder managers en minder administratieve last? Ja, maar niet per definitie. Ja, Karin en ik verschillen hier als enige over. Zijn ook ik ben voor kleinschaligheid. Er zijn ook hele goede managers. Er komen straks 2 manifesten. Eentje van Borst en eentje van Kamers. Never. Nee hoor. Ik hoorde het net de overstof, wat was Rang ook alweer zeggen. Wij spreken met één mond. Ja. Maar wat ik even wil zeggen, Fidan, is, vorig jaar zijn er 5 rapporten verschenen van gerenommeerde overheidsadviesorganen. Sociaal-Economische Raad, Commissie Terpstra, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Nou, die zeiden als in koor, er is hier geen personeelsprobleem, er is een probleem met werkgeverschap. En die hebben hele goede adviezen gegeven die eigenlijk allemaal op hetzelfde neerkomen en die heel goed uitvoerbaar zijn. En daar heb ik niemand over gehoord. Ook meneer Rutte niet. Dus dat hele argument van er is een personeelstekort is wat mij betreft een flauwekul argument, zolang je niet eerst werk hebt gemaakt van die adviezen. Maar zijn er voldoende mensen te vinden? Want de politiek, het kabinet, zegt ze houden ze niet binnen. Kijk, ze vinden wel via zijinstromers of wat voor manier ook genoeg mensen, maar ze stromen die anderen die al op leeftijd komen, die stromen gedesillusioneerd uit. Hier in Rotterdam is het zelfs zo dat in die verzorgingstehuizen het zo is dat van de 100 medewerkers 30% gediplomeerd is en 70% niet gediplomeerd. Maar dat mag helemaal niet. Dan moet de inspectie direct langsgaan, want dat mag niet. Om maar aan te geven, zo schraal is het. Ik zal het je nog sterker vertellen. Van de studenten die ieder jaar afstuderen met een niveau 2, 3 of 4 diploma, is 40% na 2 jaar definitief uit de zorgsector verdwenen. Dus die hebben overwerkt, gefrustreerd. Die hebben vanuit hun zorghart zijn ze die opleiding gaan volgen. Die komen terecht in de praktijk en die denken, ja, ho even. Ja. Dan sta ik liever bij Albert Heijn. Maar wat maakt die praktijk dan voor hen zo onaantrekkelijk? Totaal gebrek aan professionele autonomie, zoals ze dat zelf noemen. Ze hebben een vak geleerd, maar ze mogen dat vak niet uitoefenen. Want bij een heleboel zorginstellingen is alles strak getrokken op procedures en protocollen en afvinken. Dus je mag niet meer zelf denken, eigen initiatief wordt niet zorg op maat wordt niet getolereerd. Maar er stond in jullie manifest en iedereen was het daarmee eens. Dat moet anders. Dat kan dus niet anders. Ja, zeggen ze dan in Den Haag, maar de werkelijkheid is weer barstig. Jacques Brouw, cabaretier ben je. Jij reflecteert onze tijdgeest. Protocollen, dat maakt onderdeel uit van onze vervloekte tijd. Wat zou je daarover kunnen zeggen? Nou ja, ik ben het in zoverre, en zeker met deze mensen eens. Protocollen zijn natuurlijk hartstikke leuk, maar daar moet je vanaf kunnen wijken. En het is hartstikke goed om regels te hebben en dingen met elkaar af te spreken. Maar zorg op maat, dat is eigenlijk de enige goede zorg. En iedereen weet wie wat nodig heeft. En het is heel lastig, want je zit met die regels. Ik heb een zus, die is voogd. Die doet dus voogdij voor gezinnen die ziek, zwak en misselijk zijn. En die loopt daar ook tegenaan. De protocollen zijn leidend. En dat het maatwerk is niet leidend. En dat gaat in de hele zorg natuurlijk problemen opleveren. En ik maak me echt zorgen over, ja, nou, niet zozeer over mijn oude dag, maar mijn ouders zijn ook op leeftijd, wonen nog gelukkig met z'n tweeën bij elkaar. Pa is 89, moeder is 83. Dat zijn twee van die oude gebouwtjes die tegen elkaar aan hangen, maar ze zijn nog samen. Maar ik kom ook wel eens in verpleeghuizen. Ik heb daar echt wel heel veel compassie mee met die mensen in de zorg. En het ellendige is, je laat inderdaad de mensen niet vallen. Dus wat je nu in Engeland ziet gebeuren bij Boris Johnson in die ziekenhuizen. Mensen werken, gaan dubbele diensten, driedubbele diensten, maakt niet uit. Want je gaat door met dat werk. Maar er is natuurlijk een einde aan. He, zoals we in Den Haag Jacobs en Van Nistel hadden. Die zeiden, aan mijn pik komt ook een eind. Om het maar even zo plastisch te zeggen. En dat geldt zeker voor mensen in de zorg natuurlijk ook. We belasten die zorg veel te veel. Maar zouden jullie kunnen zeggen, want destijds was er geen partij die wilde achterblijven in hun steun aan jullie manifest. En die werden echt als popster een beetje binnengehaald. Overal, vond ik. En maakte ouderenzorg het belangrijkste verkiezingsthema. Zou je kunnen zeggen, nu zoveel tijd later, dat je helemaal terug bij af bent? Zo klinkt het wel. Verder dan. En verder we ontvangen dan geen 200 gulden. Om in het monopoliespel te spreken. Daar word je toch heel cynisch van? Ja, daar word je uitermate cynisch van. Maar daarom zeg ik, dat komt ook echt uit meteen hoor. Onbekwaam, onbetrouwbaar. Maar ik denk dan ook, hè, 400 miljoen moeten bezuinigd worden. En er zit dan Hugo de Jonge, die veranderd is van ministerie. Hè, die zit daarbij. Die zou eigenlijk, daar hebben wij heel vaak mee gesproken. We hebben wel in zijn ambtsperiode, denk ik wel, elkaar 8, 9 keer gezien. Oh, wel vaker. En we zaten altijd wel op één lijn. Ik denk, nu gaat er bezuinigd worden. Dan zou hij toch moeten zeggen van deze ministersclub, jongens, dit kan ik moreel niet aan. Maken. Dit mag niet. Ja. Maar kennelijk is het heel makkelijk om te switchen naar een ander ministerie. Kennelijk jullie strijd gaat door, evenwel. Nou, sterker nog, ik hoop dat al die andere onderdelen van de langdurige zorg ook in opstand komen. Want zoals we net zeiden, met de verpleeghuiszorg zijn we begonnen met die hoognoodzakelijke verbeteringen. Maar in de jeugdzorg, het drama wat zich voltrekt in de jeugdzorg is te verschrikkelijk voor woorden. Wat daar met kinderen gebeurt, is ronduit misdadig. En dat kan in dit land gelukkig voorkomen worden. Maar het gebeurt verdomme niet. En dus ik hoop dat er veel meer mensen in opstand komen. En dat mensen binnen die sector ook gaan zeggen van jongens, dit kan niet meer. Rutte zegt, mensen moeten langer thuis blijven wonen. De thuiszorg is een puinhoop. Niet omdat die mensen niet goed zijn, maar omdat het zo slecht georganiseerd is. Dus ja, natuurlijk gaat het door. Heel veel scherpte in je stem waar te nemen. En daarin doorklinkt de passie, ja, boosheid inderdaad. De passievolle betrokkenheid. In ieder geval gaan jullie door en hopen dat het helpt. Het is even voorbij 6:30 al. De hoofdpunten van het nieuws gelezen door Casper Meijer. NPO Radio 1. In Duitsland is de chef van de marine in opspraak geraakt. Vice-admiraal Schönberg zei in een videodiscussie dat de Russische president Poetin respect verdient en dat Oekraïne de Krim, dat door Rusland is ingelijfd, nooit zal terugkrijgen. De Europese import van vloeibaar gas via schepen stijgt deze maand naar een recordhoogte. Onderzoekers van een databedrijf schatten dat schepen deze maand ruim 10,5 miljoen ton vloeibaar gas zullen afleveren in de Europese havens. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het RIVM meldt vandaag 46.000 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er ruim 11.000 minder dan gisteren. Maar gemiddeld over 7 dagen stijgt het aantal positieve tests juist. In de ziekenhuizen nam het aantal patiënten verder af. En schaatser Kjeld Nuis heeft zijn eerste rit bij de NK Sprint afgebroken vanwege pijn aan zijn rechterbeen. Vlak na de start maakte hij een misslag, waardoor hij even uit balans raakte. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor Nuis, die over ruim 2 weken in actie moet komen bij de Olympische Spelen. Zal ik dan maar met het weerbericht beginnen? Het is bewolkt en in het noorden en oosten valt nog een beetje motregen. Ook vannacht is het bewolkt en vooral begin van de nacht kan er nog wat motregen vallen. Later kan het wat opklaren. En dan kan er mist ontstaan, want er is vannacht maar heel weinig wind. De temperatuur die is een graad of 4 vannacht. Morgen is het bewolkt, het is droog. Lokaal kan er mist ontstaan of blijven hangen. In de middag kunnen er in het zuiden wat opklaringen voorkomen. Verder een maximumtemperatuur van zo'n 7 à 8 graden. De wind is zwak en waait uit het westen tot zuidwesten. Namorgen, maandag en dinsdag ook droog weer. Vrijwel geen wind, een grote kans op mist. Overdag een graad of 7 en 's nachts een graadje vorst en kans op gladheid. Woensdag wat meer wind en vanaf donderdag wordt het weer wat wisselvalliger. In de kantine. Met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Goedenavond en fijn dat u luistert naar In de kantine vanuit Rotterdam. Het prachtige Rotterdam, de stad van de opgestroopte mouwen. Mis ik nog iets? De stad van Fidan? Nee, dat moet je niet zeggen. Opgestroopte mouwen. Cliché, hè? Zo cliché. Ja. Wat, wil je iets toevoegen over Rotterdam? Kan het nee, maar, over, niet, nee, maar gewoon die niet. Nee, gewoon scherpe contrasten. Nee, jij komt vaak terug. Hè? Elke week komen jullie hier vandaan. Als jij gewoon een jaar lang erin slaagt om niet opgestroopte mouwen te combineren met Rotterdam, dan krijg jij een schouderklopje. Je weet, ik heb je al eens een keer afgewezen, 20 jaar geleden. Dat is waar. Ik heb je samen met Theo Rijs en Barbara Barend de deur gewezen. Klopt. Komt dat schotprogramma? Ja, dat was een talentenjacht voor de voetbalcommentatoren, deed ik aan mee. Ja. Vond ik hartstikke leuk. Oh, hoezo afgewezen? Nee, hij wist niets van voetbal. Nee, hij deed mee, maar hij heeft het wel waargemaakt. Want hij zit nu hier achter de microfoon. Ja. En dat doet hij hartstikke goed. Alleen van voetbal had hij te weinig kaas gegeten. Hij was al geestdriftig. Daar hebben we hem voor gecomplimenteerd. Oh, wat schattig. Hoe oud was je toen? 19. Nou, oh, schatje. Ja. Goed. Ik zal het onthouden. In opgestroopte mouwen is inderdaad ook een vreselijk cliché. We zitten hier in de Doelenstudio in Rotterdam. Dat wel. Dat is helemaal geen cliché. Dat is gewoon feiten. Wat te doen als je buurman of buurvrouw je helemaal gek maakt, ziek van herrie, van overlast, aankloppen bij de instanties, helpt niets. De gemeente wil een dossier. En terwijl het dossier dikker wordt, neemt de overlast toe en de wanhoop en de machteloosheid ook. Annemieke Wijkhuizen uit Zwolle is jarenlang geterroriseerd door haar buurman en Sandra van den Heuvel maakt voor Omroep WNL het onderzoeksbureau. Dat is een podcastserie over misdaad en misstanden. Welkom, beiden. Dank je wel. Fijn dat jullie in de kantine zijn. Annemieke, wat heb jij allemaal moeten doorstaan? Nou, dat was best wel een hele hoop. Want ik heb in 2008 het huis gekocht waar ik nu woon. En eigenlijk direct was er heel veel overlast. En mijn buurman stak vooral heel veel dingen in de brand. En dat deed hij vooral 's nachts. En ja, dat was natuurlijk hartstikke onveilig. Want op een gegeven moment ging mijn schutting in de brand. En dan slaap je eigenlijk helemaal niet zo goed meer. Want ja, wat als het huis in de brand gaat? Of wat als ik niet thuis ben en mijn huis brandt af. Dus dat was een ontzettend onveilig gevoel. En daarbij maakte die 's nachts ontzettend veel lawaai in huis. Hoe lang duurde dit? Nou, dit heeft bijna... ik ben in 2018 komen wonen en dit heeft tot juni van afgelopen jaar heeft dat geduurd. Dus dat is bijna 2,5 jaar. En hoe lang heb je het eigenlijk gedoogd zonder echt melding van te maken? Tot mijn schutting in de brand ging. Ja. En toen ben ik echt op de barricades gegaan en heb ik gezegd, ja, tot hier en niet verder. Mm-hmm. En dan moet je dus bij instanties aankloppen. En dan kom je eigenlijk in een hele bureaucratische molen waar eigenlijk alle deuren steeds maar dicht blijven. En iedereen tegen je zegt, ja, dat is echt heel vervelend dat u overlast heeft. Wat zijn dan instanties? Nou, ik ben begonnen bij het sociaal wijkteam bij ons in de wijk. En die zeiden dan, we gaan melding maken. En dan vervolgens hoorde je niks meer. En de politie belde ik en die zei, ja, het is echt heel vervelend. Maar, Je voelt je heel machteloos. Hè? Vriendin van mij in Rozenburg heeft het meegemaakt. En die zei, ik heb er zo vaak melding van, het was ook echt een agressieve buurman. En hij wist dat ik melding maakte. Er werd niet ingegrepen, maar ik kwam die man wel elke dag tegen op de trapgang. Die ging natuurlijk verhaal halen. Ja, en dat zei mijn buurman ook. Die zei ook van, ja, ik weet dat je melding maakt, maar ze kunnen me niet zoveel maken, want ze zeggen ook, dat je brandsticht is vervelend, maar we kunnen je niet voor een fikkie in de tuin kunnen we je niet oppakken. En dat was eigenlijk constant het verhaal. Pas toen echt mijn schutting in de brand ging en er schade was, toen kon ik aangifte doen en toen hebben ze hem opgepakt. Maar ze kunnen hem er ook niet voor vasthouden. Dus na een dag was hij eigenlijk weer terug. En dan begint de ellende eigenlijk gewoon weer opnieuw. Sandra van den Heuvel, waar staat Annemieke symbool voor? Ja, voor heel veel slachtoffers in Nederland hebben heel veel mensen met overlast te maken. Niet iedereen met extreme overlast. Maar als je in 2020 kijkt, dan waren bij buurtbemiddelingsorganisaties 20.000 meldingen. En de Nederlandse Stichting Geluidshinder zegt dat dat jaarlijks met 20%, ruim 20% stijgt. Dus dat is ja extreem. Zeker in coronatijd. Precies, ja, dat is het voornamelijk. Maar wat je hebt in Nederland is de wet aanpak woonoverlast. Dus de ASO-wet. De ASO-wet, ja. Die is er sinds juli 2017. En je kunt je als bewoner melden daar. Dan kan de burgemeester in eerste instantie een formele waarschuwing geven. Wat hij uiteindelijk ook kan doen is een gedragsaanwijzing opleggen. Maar er is dossieropbouw nodig in eerste instantie. Dus voordat je een gedragsaanwijzing oplegt, ja, daar gaat echt tijd overheen. En een gedragsaanwijzing, dan moet je denken aan contactverbod, er kan een boete opgelegd worden of een tijdelijk uithuisplaatsing. Dat kan 10 dagen zijn tot en met 4 weken. Maar het is niet zo dat je iemand helemaal uit huis kan plaatsen. Zeker niet als hij een koopwoning heeft. Dat is gewoon heel ingewikkeld. Dus... Er kan heel veel, maar als ik jouw podcast beluister, er gebeurt zo weinig. Ja, en dat is ook wat Annemieke heeft ervaren. Ze kreeg ook geen terugkoppeling. En dat maakte het voor haar heel erg frustrerend. Die vriendin van mij kreeg toen overigens, herinner ik me nu, het advies om zelf te verhuizen. Dus het was, als je er geen last van wil hebben en je wil je niet meer zo bedreigd en onveilig voelen, dan kan je beter verhuizen. Die man kon gewoon blijven zitten. Heeft ze ook gedaan overigens. Ja, maar dat is natuurlijk ook helemaal niet realistisch in de huidige huizenmarkt. Want waar ga je... Je moet je huis verkopen, maar waar ga je terugkopen? De huizen in Zwolle, die zijn echt... Ja, er is weinig een huis te koop. Weet je. Dus dat zeiden ze tegen mij ook. Ja, ga verhuizen. Ja, waar ga ik als vrouw alleen naartoe? Ik kan niet op de straat gaan wonen omdat mijn buurman overlast veroorzaakt. Wat is er met hem gebeurd uiteindelijk? Nou, uiteindelijk, hij heeft dus uiteindelijk een gedragsaanwijzing gekregen. Met de boodschap dat hij dus op vrijdag heeft hij te horen gekregen dat hij op maandag zijn huis uit moest. Voor 10 dagen. Nou, dat maakte hem echt heel, heel boos. En toen, als buren hielden wij ons hart al vast het weekend. En de wijkagent had gezegd, joh, ik heb dienst het weekend. Als er wat is, bel me. En die heeft dus het weekend zijn huis in de brand gestoken. Dus begonnen in de badkamer. En toen is hij opgepakt, omdat eigenlijk ook iedereen op dat moment thuis was. En toen is hij opgepakt voor brandstichting met gevaar voor mensen en goederen. En hij zit nu nog steeds vast en heeft ondertussen zijn huis verkocht. Dus in die zin is mijn probleem nu wel opgelost. Ja, maar dit had nog veel slechter kunnen aflopen. Dit had heel slecht brand, hè? Ja. En dus het doemt het beeld op van we moeten, zoals dat dan heet, er moet een dossier gevormd. Ja. Maar met andere woorden, het moet dus escaleren voordat er wat gebeurt. Ja, dat was ook steeds wat wij eigenlijk ook ons afvroegen. Moet het dan nu echt eerst misgaan voordat er wordt ingegrepen? Ja is het antwoord. En ja was het antwoord. Ja, het moest dus eerst misgaan. En dat heeft heel machteloos gevoeld. Dat schrijft het protocol voor, Sandra? Ja, de machteloosheid, zie je bij al die slachtoffers. Dat ze echt wanhopig naar allerlei instanties bellen. En dan wordt er gezegd van, ik begrijp het, ik vind het vervelend voor u. En dan vervolgens is het stil. Ja, want je bent niet alleen in Zwolle geweest voor je onderzoek, ook in Capelle? Ja, we zijn in Oosterkapelle ook geweest. Daar is een man die ook voor heel wat problemen zorgt. Deze man is agressief. De bewoners hebben daar al jaren mee te maken. Deze man is in eerste instantie ook veroordeeld voor het ombrengen van zijn buurvrouw. Daarvoor is hij uiteindelijk vrijgesproken. Loopt nog een hoger beroep. Maar er zijn in die buurt 50 meldingen over wat hij allemaal heeft gedaan. En die buurtbewoners zitten er weer middenin, want hij is vrijgesproken. En hij gaat weer terug naar zijn koopwoning. De gemeente heeft wel iets voorgesteld van, je kunt op andere plekken komen wonen, maar dat weigert hij. Dus de buurtbewoners hebben daar nog steeds mee te maken. En sindsdien... Maar het is heel interessant wat je zegt. Hij weigert dat. Ja. Dus gebeurt het niet. Dus hij zit daar nog, inderdaad. En die, we hebben Rinus gesproken, een bewoner die daar verblijft. En die geeft aan, sinds zijn terugkomst zijn er weer nieuwe meldingen. En dat is natuurlijk heel frustrerend voor de bewoners daar. Ja. Hoe komt dit op je over, een van de gasten hier aanwezig in de kantine, Karin Gamers? We hadden het net over dossierlast, waar natuurlijk ook verplegend personeel mee te maken heeft. Hier zien we ook dossierlast. De afschuifmechanismes, hoe komt komt het op je over? Ik denk meer het afschuifmechanisme. Niemand die zich er verantwoordelijk voor wil maken. Want het probleem is verdeeld over verschillende verantwoordelijke personen. Dus niemand die dan zegt van... potverdorie, we gaan dit hier eens een keer oplossen voor deze mensen. En ik vraag me ook af of je gemerkt hebt dat er bij zulke mensen... die overlast plegen, of er niet ook een psychiatrische problematiek... aan ten grondslag ligt. Want dan trek ik direct de link weer met die bezuiniging. En dan denk ik, ja, ga vooral door met bezuinigen. Ja. Dan wordt dit probleem ook groter. Nou, dat was bijvoorbeeld in het geval van Annemieke wel het geval, ja. Ja, ja, klopt. Ja, nou ja, dan is dus de oplossing niet eens dat die meneer verhuist... maar dat die meneer gewoon onder behandeling wordt gesteld. En als die iemand, als die jouw schutting in de fik steekt... Mm-hmm. Dan denk ik, nou, dan moet er toch reden genoeg zijn voor gedwongen opname. Ik ben tegen gedwongen opnames, maar er zijn gevallen... waarbij je denkt, het is toch wel handig om dat te kunnen doen. Als je nachtenlang niet hebt geslapen, Annemieke... Ik kan me voorstellen dat zelfs wanneer het probleem is opgelost... dat je niet zo snel, ja, mentaal niet zo snel herstelt. Ik kan me voorstellen dat je dan traumatische stress aan overhoudt. Nou, ik moet wel zeggen, het heeft uiteindelijk een grote impact op mij gehad. En het heeft uiteindelijk ook wel geleid tot uitval op het werk en ziekte. En nog merk ik dat ik bijvoorbeeld de geur van brand in de avond... Ja, dat is voor mij echt een... dan ga ik op zoek, dan ga ik kijken, ja, brandt mijn huis niet, waar is het? Weet je? Dus we zijn nu ruim een half jaar verder, maar ik vind de geur van een vuurkorf... Ja, dat is voor mij niet een ontspannen... Daar hangt niet een ontspannen idee aan vast. TTSS. Sandra, jullie zijn in jullie podcastserie op zoek naar misstanden en misdaad in de samenleving. Wat precies is hier de misstand? Nou ja, de misstand is dat slachtoffers aan de bel trekken en niet gehoord worden. Wij hebben een rondgang gedaan langs gemeenten met de vraag van, nou ja, hoe vaak is die wet aanpak woonoverlast nu ingezet? Uiteindelijk hebben we zijn langs de 44 grootste Nederlandse gemeenten gegaan. Daarmee 36 gemeenten hebben gereageerd en uiteindelijk blijkt daaruit dat 44 keer een gedragsaanwijzing is opgelegd en in 6 gevallen is iemand tijdelijk uit huis gezet. Nou ja, de Nederlandse Stichting Geluidshinder zegt, ja, dit is veel te weinig en dit moet gewoon sneller, vaker. Dan anders escaleert het. Wat is dit toch in Nederland? We begonnen deze uitzending met... ik wil absoluut niet direct een vergelijking maken, hoor. Maar we hadden het over The Voice. Wat is het toch in Nederland dat slachtoffers toch vaak zo benadeeld worden in dit land? Of bijna zelfs behandeld worden als de daders? Terwijl ze eigenlijk bescherming en hulp nodig hebben. Te veel regels, te veel bureaucratische rompslomp... Ja, of de regels worden niet gebruikt, Fido. Ja. Want ik vraag me af of die wet die jij terecht aanhaalt... of dat de enige mogelijkheid is voor een burgemeester in zo'n geval om in te grijpen. Ik kan me voorstellen dat er andere gemeentelijke wetten zijn... die bepaalde vormen van overlast ook aanpakken. Als iemand altijd maar zijn geluid veel te hard heeft staan... niet 1 keer met een feestje, maar 3 keer per week, 4 keer per week... zodra hij thuis komt totdat hij naar bed gaat... daar moet je meer aan kunnen doen dan alleen dat. Nou ja, in principe kan een burgemeester dus aangeven van... tussen een bepaalde tijd mag er geen geluid meer zijn. Dat is dus die gedragsaanwijzing. Maar goed, dan moeten er wel al formele waarschuwingen aan vooraf zijn gegaan. Dus dan moet echt dossieropbouw plaats hebben gevonden. En dan pas kan er een gedragsaanwijzing plaatsvinden. Heb je zelf eigenlijk met je buurman geprobeerd? Ja, het lastige was dat ik al vrij snel ook wist dat hij een psychiatrische stoornis had. Dus dat was ook wel vrij ingewikkeld. En hij gebruikte eigenlijk constant drugs, dus aanspreken. Dat lukte ook niet, omdat hij, ja, zo gauw hij iemand zag, dook hij weg. Dus het was ook heel ingewikkeld om maar met hem in contact te komen. Dus ja, uiteindelijk hebben we het via de instanties moeten doen. Want we kregen met hem gewoon eigenlijk geen contact. Zijn dingen, Sandra van den Heuvel, ingewikkeld? Of maken we dingen ingewikkeld? Ja, die vraag kan ik denk beter aan Annemieke. Annemiek? Het is ingewikkeld. En ik denk dat de instanties maken het ingewikkeld. Omdat wij als buurt moeten constant maar blijven melden. En als wij stopten met melden, dan dacht de gemeente... Ja. Oh, er is geen overlast meer, dus we hoeven er niks meer mee. Maar wij hebben eigenlijk gewoon constant overlast gehad. Maar op een gegeven moment denk je ook... je voelt je zo alleen en je hoort niks. Dat je denkt, ja, melden heeft ook gewoon geen zin. Dus dan stopten we er weer even een tijdje mee. Leg je er gewoon bij neer. Ja, je gaat bijna accepteren dat het zo is. Nou, dat is dus eigenlijk wat ik net probeerde te zeggen. Wat je hoort is eigenlijk dat het voor zo'n gemeente een hoofdpijndossier is. Als jij niks meer meldt, dan... Lost het zich vanzelf op. Fijn. Ja. Terwijl ik denk van ja, als je nou gemeentebestuur bent... en je bent betrokken bij je bewoners... Waarom is er niemand op jou afgestuurd als aanspreekpunt die gewoon eens in de zoveel tijd even belde en die zei, hier is mijn nummer, als er wat aan de hand is, bel mij, weet je? Ja. Er is totaal geen aandacht voor wat haar is overkomen. Is dat het grootste mankement geweest? Dat denk ik wel. Ik denk dat waar ik het meeste hulp van heb gehad, dat was mijn wijkagent, die inderdaad gewoon... Die ook flink wordt wegbezuinigd. Ja, absoluut. En echt alle lof voor deze mannen, want die heeft zich echt ontzettend hard gemaakt toen voor mijn zaak ook nog. Maar ja, vanuit de gemeente hoorde ik echt niets. En ik heb me echt zo... Ik zei ook, als ik maar gewoon een beetje gehoord was, dan was het al wat draaglijker geweest. Dat is het. Ik zei ook, we kregen op een gegeven moment ook onderling als buren gewoon een beetje mot met elkaar, omdat de frustratie gewoon oploopt. Ja. En je dan het heft bijna in eigen hand wil nemen. En dat ik ook tegen mijn buren zei, ja, op het moment dat we dat doen, dan is hij dus slachtoffer. Het zijn de personen die het uiteindelijk moeten doen, niet de protocollen. Dat is ook de wijze les die we met z'n allen mogen leren na het beluisteren van deze podcastserie. Deel zoveel van het onderzoeksbureau. Jij gaat met je goede werk door, Sandra. Dank voor jullie komst. Armand Afsaroglu zit, ja, treurig om te zeggen, maar in een leeg stadion. Spoedig gaat dat anders zijn. Het Gelredome. Vitesse neemt het op tegen FC Groningen. FC Groningen, ja, op zich een mooie club, maar ze doen het helemaal niet goed dit seizoen, Armand. Wat verwacht je van de wedstrijd? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik ga het wel zien. Vierde minuut, 0-0. En ja, je zegt het, een leeg stadion met een treurige stem. En die heb ik ook nog steeds. Maar het is wel het meest optimistisch dat ik in een stadion heb gezeten dat leeg was in de afgelopen maanden. Omdat er een perspectief is dat het gaat veranderen. En dat is vrij realistisch zelfs. Dit is de start van het laatste Eredivisie weekend zonder publiek. Dat kunnen we toch wel concluderen. Want dinsdag zal bekend worden dat er weer mensen naar binnen mogen in de stadions. Volgende week is overigens geen Eredivisie. Alleen Eerste Divisie. Heeft te maken met een interlandperiode in Zuid-Amerika. Maar daarna, de week daarna, begin februari dus, eindelijk weer stadions met mensen erin. En wat zijn we daaraan toe? Vitesse Groningen is de eerste wedstrijd van dit weekend. Ik heb de eerste keepersfout van dit weekend ook al gezien. Dat is snel, na 3 minuten. Leeuwenburg die de bal bijna inleverde, maar Vitesse strafte dat niet af. Vitesse dat vorige week in de Kuip won van Feyenoord door een goal van Openda. Groningen speelde thuis tegen PSV en verloor met 1-0. Maar Vitesse zou bij een overwinning hier op hetzelfde aantal punten kunnen komen als Feyenoord. Dat nog wel gaat spelen morgen hier vlak in de buurt in Nijmegen tegen NEC. En Vitesse doet het sowieso goed in de Eredivisie als je vierde staat. Zo dicht bij de nummer 3. Dan is dat gewoon erg knap zonder een van je beste spelers van het vorige seizoen, Oussama Tanane. Vitesse overigens wel geplaagd door enkele blessures. Bazour ontbreekt net als Tronstad en Bero. En dat is voor Vitesse toch wel lastig, want het zijn belangrijke spelers voor die ploeg die er dus niet bij zijn. Maar goed, ze zijn de favoriet in deze thuiswedstrijd tegen Groningen. En gaan misschien nu een kans krijgen waar het niet dat doelman Leeuwenburg op tijd zijn doel uit is. Voordat vroeg een van de nieuwe mensen, vervanger van de geblesseerde Tronstad, kan profiteren. Het is 0-0 voorlopig in de Gelredome, die dus leeg is. Maar dat zal spoedig gaan veranderen. Zeg Armand. Hey Hugo, Armand? Zit langs de lijn of zo? Nee hoor. Oh. Nee, daar zit ik morgen pas. Maar ik vroeg me af, heb je dienst morgen? Wat voor wedstrijd doe je? Ja, ik heb dienst, maar niet bij jou, maar voor de televisie. NEC Feyenoord doe ik morgen. Oké. Ja. Ach, die televisie die trekt altijd aan die begaafde radiocommentatoren. Ja, dat is zo zeker. Ik ga even persoonlijk bellen. Dit is zo grappig. Nee. Zet hem op morgen, Armand. Wij doen ook jij ook, best. Hugo. Veel plezier. Dank je. Hugo Borst is morgen natuurlijk weer te beluisteren in Langs de Lijn. Samen met Henry Schut denk ik dan ook. Hè? Ja, zeker. En de parel morgen, dat mogen we wel zeggen. De nummer 1 tegen de nummer 2, PSV Ajax. PSV Ajax, ja. PSV een punt voor op Ajax. Wat zijn je verwachtingen? Nou, ik vrees een beetje dat PSV het niet kan bolwerken tegen Ajax. Als je het middenveld ziet van PSV. Ik denk dat die niet bestand zijn tegen dat van Ajax. Ja, er zijn een paar rare uitslagen geboekt. Hè. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal die werd door PSV verrassend gewonnen in augustus. 4-0 in de arena voor PSV. Maar de competitiewedstrijd eindigde in 5-0 voor Ajax in de arena. Dus je zou kunnen zeggen van het gaat erom. Nu moet eigenlijk worden bepaald wie het beste is. Want de verwachting is toch wel dat Feyenoord het net niet kan bolwerken. En dat die op de derde plaats zullen eindigen. Dus moeten morgen Ajax en PSV het uitmaken. Nou is het ook wel zo dat als morgen een van de twee wint, het niet gezegd is dat die club dan ook het kampioenschap gaat behalen. Want je kunt ook kampioen worden tegen de kleintjes. Het is zo dat PSV Ajax natuurlijk sowieso altijd een grote wedstrijd is. En er zijn ook altijd weer wedstrijdjes in die wedstrijd. Bijvoorbeeld op het middenveld. Maar het speelt ook nog iets anders. En is tamelijk saillant. Mohamed Iataren. dat is de parel van de PSV-opleiding. Die ging naar het buitenland voor een veel te laag bedrag. Had te maken met zijn instelling. Roger Schmid kon daar niet meer zoveel mee met deze man. En nu misschien is het zo dat Ajax hem gaat ophalen. Ja, voor een heel laag bedrag. Ja. Ja, hij is eigenlijk opgegeven door heel veel mensen. Iataren was, zoals ze dat op sommige plekken in Nederland noemen, een Jezusvoetballer. Ongelooflijk talent. Maar hij had wat mentale problemen. Had misschien te maken ook met de vroege dood van zijn vader. Modi was net 17 toen zijn vader overleed. Groot talent in de jeugdopleiding. Maar hij heeft het daarna, nadat hij in het eerste elftal kwam, niet gemaakt. Terwijl je wel kon zien dat hij heel, heel, heel bijzonder was. Want hoe zie jij dat? Nou, dat is hij zeker. Heel bijzonder. Prachtige voetballer. We hebben ook er alles aan gedaan om hem in het Nederlands elftal te krijgen. Hè? Want die jongens van Marokkaanse komaf, die kunnen twee kanten op. Die kunnen voor Marokko kiezen of voor Nederland. Maar koos voor Oranje. Ja, hij koos uiteindelijk voor Oranje. Daar heeft hij er ook eventjes aan geroken. Maar het is nog niet gezegd dat die keuze definitief op Oranje is gevallen. Want mocht hij ooit via een omweg Ajax dus doorbreken, dan heeft hij nog niet volgens mij voldoende interlands gespeeld om definitief voor Nederland. Dan kan hij nog kiezen voor Marokko. Maar het is de vraag, hoor. Want hij is behoorlijk corpulent. Laat ik het zomaar uitdrukken. Misschien had ik ook wel dik moeten zeggen. Ja, hij heeft geen topsportlichaam meer. Hij is nu aan de slag met Gerald Vanenburg, die overigens op zijn 58e wel een topsportlichaam heeft. De blokjes staan er nog op. Ja? En die moet hem eigenlijk gaan bijbrengen. Of andere mensen met didactische kwaliteiten. Misschien ook, en mentale kwaliteiten. Om hem. Ja, het moeten we eigenlijk uit hemzelf gaan komen. Want deze jongen heeft zoveel talent, maar hij kan het gewoon niet opbrengen om te leven als een topsporter. Want er wordt over hem gezegd, als hij minder begaafd was geweest, dan was hij al lang uit beeld verdwenen. Je hebt de tweeluik in de Telegraaf ook wel gelezen, hè, over hem. En, dat was een heel zwak interview van hem. Omdat hij presenteerde zich als een slachtoffer. Ja, dat wordt over hem gezegd. Ruziemaker, positioneert zich altijd als slachtoffer. Terwijl ik de hele tijd denk, jongen van 19... overgevoelig, vader overleden, we hebben hem gezien na die eerste doelpunt. Het is nog heel jong. Mentale problemen. Het is gewoon een jonge jongen die geholpen moet worden en beschermd moet worden, denk ik. Ja, iemand maakt ook de vergelijking. Wim Kieft was dat, geloof ik, in de kom. Die zei van, ja jongens, Frenkie de Jong nu bij Barcelona zit, die brak ook nog maar net door rond die leeftijd. Dus het kan allemaal nog. Ja, hij moet maar hij heeft er ook blijk van gegeven om af en toe heel ver weg te zakken. Dus hij kwam terug van een vakantie. En dan was hij meteen 4-5 kilo te dik. Kijk, een echte topsporter als Tadic bij Ajax bijvoorbeeld, ja, die houdt in die vakantie zijn lichaam bij. Die houten blokjes. Die houten blokjes, ja, precies. Net zoals jij die hebt, Wieger. Nee. Ja? Morgen is die wedstrijd natuurlijk te beluisteren op deze zender NPO Radio 1. En met deskundig commentaar van Hugo Borst, Henry Schut. Dan de presentator zo dadelijk ook langs de lijn. En dan presentatie in handen van Tom van het Hek. Het zit er alweer op, Firan. Ja, het zit er helemaal op, inderdaad. Het is inmiddels donker geworden. Ja, jammer. Maar jullie volgende week ook publiek als een beetje mee. Ik hoop hier het zo in erg de kantine. Ja. Ja. Dan ik kijk er echt naar. Gooien we de applausmachine weg, hè? Ja, nou, dat is wel de bedoeling. We gaan een feestje bouwen. Ja. Kom je weer? Kom je weer? Nou ja, als er een goede reden is, ben ik van de partij, hoor. Dank Hugo Borst. Gaan we regelen. Dank Karin Gamers. Dank aan alle gasten die jullie voorgingen. Zo dadelijk dus langs de lijn. Eerst nog even de ster en dan het nieuws. Graag tot volgende week. Dag. Doeg. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Nieuw onderzoek wijst de vermoedelijke verrader aan van Anne Frank. Het omstreden boek over verraad Anne Frank. Op de voorste minaret staat een torenwachter die treurt over de ondergang van het Perzische Rijk. Het westerse beeld van de Arabier. En hallo, de ontknoping van de IRA-aanslag in Roermond. Ik heb een Kalashnikov vastgehouden. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Nu hoef ik niet meer tegen oma zo hard te schreeuwen. Dat heeft zo'n pijn aan mijn oren. Laat oma weer horen wat de kleinkinderen beleven. Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels.